بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک نئے عنوان کی ابتدا کروں گا اور اس عنوان کا تعلق آنے والے مہینے سے ہے, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور ہم پر یہ مہینہ اب گزرنے والا ہے. اگر اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اس کے فضائل معلوم ہو جائے, اس کے تعلق سے کچھ مسائل معلوم ہو جائے, تو اس مہینے کو ہم بہت خوشو اور خضوع سے گزاریں گے. کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے. یاد رکھیں, دوسرا, کسی چیز کے مسائل معلوم نہ ہوں تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جانیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے, اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے کہ وہ شخص جو فضائل جانتا ہے, کسی چیز کی اہمیت جانتا ہے, وہ کافی نہیں ہوتا یاد رکھ جب تک کہ مسائل معلوم نہ ہو. اس لیے کہ انسان کو مسائل اس کی عبادت میں پختہ اور مضبوط کرتے ہیں. وہ کیسے, مثال دیتا ہوں, میں نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی. نماز میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اب کیا کروں؟ جو شخص اس کے مسائل جانتا ہے وہ اپنی عبادتوں میں پختہ ہوتا ہے, وہ کہیں گا کہ اس سجدے سہو کرنا پڑتا ہے, سجدے سہو کا طریقہ یہ اور معاملہ ختم ہوا. وہ اپنی عبادتوں میں شک میں نہیں رہتا ہے, اب ہوئی یا نہیں ہوئی, پھر سے دہرا لوں یا اس کو باقی رکھوں, غلطی کس حد تک تھی, یا واجب میں جو چھوٹا یا کوئی فرض چھوٹ گیا مجھ سے, یا کوئی سنت چھوٹی, یا کوئی ادب تھا صرف نماز کا, وہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو اگر مسائل کا علم ہو تو عبادتوں میں انسان مضبوط ہوتا ہے. میں نے غلطی سے کھا پی لیا رمضان میں, روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, مسائل کا علم ہے, وہ کہیں گا روزہ نہیں ٹوٹا چونکہ میں نے غلطی سے کھایا, لہٰذا میرا روزہ درست ہے, میں اس کو جاری رکھوں گا. لیکن کسی کو علم نہ ہو تو پوری عبادت دیکھی شک میں گزارتا ہے, یقین نہیں ہوتا ہے, وہ بول رہے ہوا, یہ بول رہے نہیں ہوا, انہوں نے بولے درست ہے, انہوں نے بولے توڑ دو, انہوں نے بولے رکھ لو, انہوں نے بولے کفارہ دو, انہوں نے بولے قضا کرو. آدمی پورا وقت صرف پریشان ہوتا ہے افطار کرنے تک, اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی عبادت میں شک کریں. ہر عبادت کو شریعت چاہتی کہ آپ یقینی بنائیں, شور بنائیں کہ یہ ہو رہی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہو, شک ہو گیا, تین پڑھی یا چار پڑھی, شک کو نکال دو, یقین کر لو تین یا چار, جو بھی لگتا ہے بہتر, اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لو, شک میں مت پڑھو نماز. تو مسائل کا علم انسان کو عبادتوں میں پختہ کرتا ہے, یقینی کرتا ہے اس کو, اور اس کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے انسان. تو ہمیں جہاں فضائل معلوم ہو وہیں مسائل معلوم ہو, تو میں انشاءاللہ رمضان کے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا. یوں تو رمضان کے فضائل ہر سال ہم رمضان میں لیتے ہیں, لیکن اس بار رمضان سے ہم دو ہفتے پہلے ابتدا کر رہے ہیں, اس لیے کہ پہلے تو صرف ایسا تھا کہ جو لوگ درس سننے آتے تھے وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے, لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اب لوگ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں, تو لہٰذا ان کے اعتبار سے ہم دو ہفتے پہلے کوئی پروگرام سے ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پھر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے اور دیگر لوگ جو ہے اس کے فائدے اٹھا سکیں. اگر رمضان کے مہینے میں یہ درس ہم لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں, یا جو لوگ اورنگ آباد میں موجود نہیں ہیں یا ان تک ہماری بات سیدھے نہیں پہنچتی, وہ ڈی وی ڈیز خریدتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہر عنوان ہم جو ہے دو ہفتے پہلے چالو کرتے ہیں اس کی اصل تاریخ یا اصل واقعے کے ہونے سے پہلے. تو لہٰذا آج ہم رمضان کے فضائل شروع کریں گے, اور اگلی بار پھر اس کو تسلسل جاری رکھیں گے, پھر اگلی بار مسائل بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے, تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اسی کیا اہمیت ہے, اسے کیا فضائل ہے, اگر فضائل ہم جان لیں اس کی اہمیت دل میں جاگ جائیں گی, اور یہ مہینہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ہر سال کے رمضان کی طرح پھر ہم پر نہیں گزرے گا. اس لیے کہ ہر سال جو رمضان مجھ پر آپ پہ گزرتے ہیں نا, یہ بالکل حقیقت ہے, چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں, یا اس سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں, اس حقیقت سے ہر رمضان صرف رسمی طور سے ہم پر آتا ہے اور رسمی طور سے چلا جاتا ہے. एक बस कस्टमर ही आता है, बस अब रमजान आ रहा, एक त्यौहार का महीना आ गया, अब इसमें एक रोजे रखना पड़ते, उसके बाद एक ईद मनाना पड़ती, जिन साल भर ईद के लिए पैसा जमा करना पड़ता और रमजान में पूरा खर्च कर देना पड़ता है इसके लिए, और शिरखुआ मनाना पड़ता और उस लोगों को पिलाना है, और ईदी के लिए मशक्क़त और मेहनत करना है, बच्चों के लिबास के लिए मेरी पूरी मेहनत और जो है मशक्क़त है। बाकी रमजान का इससे हटकर इबादती एतबार से, तक़वे के एतबार से कोई हमको फायदा नहीं होता है। तो गोया इस महीने को हमने आज तक रस्मन मनाया इल्ला माशाल्लाह, ये मैं सब पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, अक्सरियत को देखकर तमाम पर बात कही जाती है, याद रखिए। अगर मैं कहूँ कि किसी इलाके के लोग सच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% सच्चे हैं, अक्सरियत सच्ची है तो कहा जाता है वो इलाके के लोग सच्चे हैं। किसी इलाके के लोग अक्सरियत झूठे हैं, ज़्यादा लोग झूठ बोलते तो हम कहते हैं वो इलाके के लोग झूठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब झूठे हैं। लेकिन अक्सरियत रमज़ान को रस्मन मनाती है। हमें से रमज़ान का पहला ख्याल हमारे जहन में आती, क्या बातें हमारे जहन में आती बताइए, आना क्या चाहिए और क्या आती है, दोनों को एक तरफ हम रखेंगे। चलिए, क्या आती है हमारे जहन में बात जब रमज़ान आता है? सबसे पहला फिक्र जो आती है वो ये है, जब रमज़ान का महीना आता है जो सबसे पहली फिक्र मर्दों को शुरू होती है कि अब मैं अपने अहल वायल को कितना ला कर दे सकता हूँ और कैसे रोज़ी में इजाफा करूँगा, ये सबसे पहला ख्याल आता है ना। बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ बड़ी हो रही है, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, है ना, ये फिक्र होती है। औरतें हैं, रमज़ान आ रही है तो उनको क्या पहली फिक्र होती है? पहली फिक्र ये होती है कि अब रमज़ान में लोग आएंगे तो घर के कलर का क्या होगा, इंटीरियर डेकोरेशन को कैसा मेंटेन कर पाएंगे, ये पर्दे तो 2 साल पहले भी लोगों ने देखे थे, अब ये साल कैसे चेंज करेंगे, ये लिबास कब से पहन रही है कैसे होंगे, ये जेवर कितना पुराना हो गया, हर बार लोग देख के बोल रहे हैं शादियों में यही पहन के आ रहे, बार बार यही पहन के आ रहे, बदले नहीं अब तक, तो रमज़ान आ रहा है तो अब कुछ ना कुछ इस किस्म की तब्दीली हो। अब रमज़ान आ रहा है तो इफ्तार का क्या नज़्म होगा, क्या क्या इफ्तार में हम बनाएंगे, और पहले दिन की इफ्तार क्या होगी और दूसरे दिन की क्या होंगी, और खीमा कितने दिन बनेगा और आलू की चीज़ें कितने दिन बनेंगी और फला कब होगा और बेसन इस्तेमाल किया जाएगा या सादा आटा यूज़ होगा, यही सब फिक्र है हमारे पास। फिर ईद आने लगेंगी, रमज़ान जब अपने तूर तो फिर कपड़े कैसे लिए जाए, रात में खरीदी जाए, दिन में खरीदी जाए, कौन से बाजार से कपड़े लिए जाए, उसके मसाइल अलग चलेंगे कि फ़ोन पे बात होंगी कि कहाँ जाऊँ, किधर लूँ, गुल मंडी का मार्केट अच्छा है, सिटी चौक से लूँ, औरंगाबाद से बाहर जाऊँ, बम्बई जाऊँ, अहमदनगर आना जाना है तो वहाँ से लिबास लूँ, क्या करूँ, इससे पूरे डिस्कशंस होंगे। जैसे जैसे रमज़ान अपने तूल पर, अपने जो है मैार पे, अपनी बुलंदी पर चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम इबादतों को छोड़कर दूसरी फिक्रों में लगे रहेंगे। इसी तरह ईद की फिक्र फिर होंगी औरतों और मर्दों दोनों को, कि अब ईद का दिन है, लोग आएंगे तो घर का डेकोरेशन बराबर हो, गाड़ियाँ सही से खड़ी हो, गाड़ियाँ धुलकर आ जाए, घर साफ हो मेरा, और शिरखुरमा सबसे आला मैार का हो, लोग गर्म बनाते तो मैं ठंडे की प्रिपरेशन करूँ, ये साल की ठंडा शिरखुरमा पिलाएंगे हम, और तमाम तर ये बातें हमारे जहन में आती है, चाहे कोई भी आदमी हो, आवाम और खवास, उल्मा और जहला सब शामिल है इसके अंदर, यह हकीकत है। अब कोई कहने नहीं मैं ऐसा नहीं है तो एक दो बातों को आप छोड़कर बाकी सब बातें ऐसी होंगी कि शिरखुमे के बदले जूते के लिए परेशान होंगे, जूते के बदले जेवर के लिए परेशान, जेवर के बदले लिबास के लिए, शर्ट के नहीं तो पैंट के लिए परेशान होंगे, टेलर कौन सा हो, बस यही सब चलता है। रमजान आया तो ये तमाम फिक्रें हमारे अतराफ जो है एक बादल बनाकर घूमती है। आइए इससे बरक्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए रमजान कैसे होते थे, ये मैार है हमारे लिए रमजान का। अहदीस में आता है कि जो ही रमजान का महीना करीब आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बस्ता हो जाते, माना तैयार हो जाते, माना रेडी हो जाते किसी इवेंट के लिए। इस तरह से कोई एक बहुत बड़ा अगर वाकया होने वाला हो तो आप कैसा कमर बस्ता तैयार हो जाते कि सेहत का ख्याल रखो, फला काम हमको करना है, फला जगह जाना है, हर साल की तिजारत है, इसमें फला होता है, ये चीज़ ख्याल रखो, जिस्म में कोई तकलीफ ना, है ना, ख्याल रखते। हज को जाने को आपने नंबर लगाया तो सेहत का ख्याल रखो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो, अगर आपको शुगर है तो उसके लिए कुछ कर लो, दवाओं का इंतजाम कर लो। एक महीना, एक मौसम, एक चीज़ और एक इवेंट, किसी एक मौके से पहले उसकी तैयारी होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही रमज़ान आता तो कमर बस्ता हो जाते, सदक़े खैरात के लिए तैयार हो जाते, रोज़ों के लिए तैयार हो जाते, क़यामुल लैल के लिए तैयार हो जाते, ज़िक्र व अज़कार के लिए तैयार हो जाते, तिलावत क़ुरान में इजाफे के लिए तैयार हो जाते, हर किस्म की इबादती तैयारियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की होती, इसलिए कि जैसा उस्ताद होता है वैसे तलामीज़ उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात, अगर उस्ताद की तैयारियाँ ऐसी हैं, तलामीज़ उसके स्टूडेंट्स भी ऐसे ही होंगे, सहाबा का भी यही मामूल था। तो रमज़ान आ रहा है तो उनके जहनों में इबादतें घूम रही है, इबादतें कैसे करेंगे घूम रही है, कैसे वक्त निकालेंगे वो देखा जा रहा है, तिजारत तो कैसे थोड़ा सा कम करके वक्त ज़्यादा लगाया जाए वो देख रहे हैं, क़यामुल लैल का अहतमाम, रातों की नमाज का कैसे करें, दिन में तिलावत कुरान का क्या मामला हो, जिक्र अस्कार में कितना वक्त आम दिनों से मैं ज़्यादा दे पाऊँगा, कैसे अपने रब को राज़ी कर पाऊँगा, कैसे मेरे रोज़े मुकम्मल हो, خوشو اور خضوع کے ساتھ ہو, کوئی کمی نہ آئے. اس کی تیاریوں میں صحابہ لگ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے, امہات المومنین لگ گئیں, صحابیات لگ گئیں, پورا سماج اور پورا معاشرہ یہی تیاری میں لگا ہے کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہو, کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں. یہ تھی ان کی تیاری اور یہ ہے ہماری تیاری. کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. ہماری تیاری میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کی تیاری میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اب گھر کو رنگ کیسے دوں, یہ جو چھت ڈالا ہوا ہے چھت کیسے بدلوں. پانی ٹپکتا ہر سال, عموماً چھت کھجور کے پتوں کے ہوتے جس میں پانی بھی گر جاتا تھا بارش کے اندر. اسی طرح جو ہے مسجد کا کیسا حال احوال ہو, یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پانچ پانچ دس دس دن مسجدوں کی تیاری میں کر سکتے ہیں. پہلے کر لیجئے رمضان سے, رمضان نہیں ہے تیاریوں کا دن. گھر کو رنگ کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے کر لیجئے, رمضان ضروری نہیں, یہ تو عبادت کا موقع ہے نا. تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر, ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے, ایک زبردست جو ہے ایک مہینہ آ رہا ہے. لیکن اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یاد رکھیے, میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی, کوئی مستثنا نہیں ہے اس, کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے, کوئی اس سے چھوٹ نہیں پا رہا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ کیوں رمضان کی وہ حقیقت ہم نے نہیں جانی, وہ اہمیت نہیں جانی جو اس کی اصل تھی اصل ہے؟ اور کیوں ہمارے ذہن میں تمام کی تمام صرف دنیا بھر گئی آخرت چھوڑ کر, کہ اس مہینے کو آخرت کی نجات کا مہینہ بنا لوں؟ یہ ذہن میں نہیں آتا ہمارے ذہن, اس مہینے کو خوب کھانے پینے کا مہینہ بنا لوں. یہ بات دل پہ ہاتھ رکھ کر کہی, ایسا کون سا شخص ہے جس نے رمضان میں روزے رکھا اور اس کا وزن رمضان کے بعد کم ہوا ہو؟ نہیں ملیں گے آپ کو کوئی بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت برکت آ گئی تھی کھانے میں کہ تھوڑے میں, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتے سوا کھانے پینے کی ہم کو سوچتا ہی نہیں. کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا, مسلمانوں پہ طنز کرتے ہوئے, غیر مسلم تھا عیسائی, کہا کہ رمضان از ناٹ دا منتھ آف فاسٹنگ, اٹس دا منتھ آف فیسٹنگ. رمضان مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ نہیں ہے, وہ خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے. فیسٹنگ خوب ہر روز. دیکھیے نا, رمضان آتے ہی بھوک کے نام پر سوا کھانے کی کچھ بھی نہیں کرتے ہم, ایک کھانے کو صرف پہلے کر لیتے ہیں, تاخیر سے ہوتا ہے, چھوٹتا تو کوئی کھانا نہیں ہے ہمارا. ایک کھانا جلدی ہو جاتا ہے جو صبح کا ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا تھوڑا تاخیر, اتنا ہی بولیں گے نا, اتنا ہی ہوتا ہے نا. وہ صبح کا کھانا جس کو سحر کہتے ہیں, وہ اتنا کھا لیتے کہ میں سمجھتا دو چار دن آدمی آرام زندہ رہیں گا بغیر کھائے کے ابھی. اور وہ افطار جس کو ہم افطار کہتے ہیں, افطار کے نام پر پورا ایک بڑا کھانا ہوتا ہے, پھر اس کے 15 منٹ بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے, بازار سے آتے آتے اور گھر میں آ کیا بچا, فریج میں سب نکالو, اب وہ بھی کھا لیں گے. پھر سحر میں تیاری الگ ہے کھانے کی. تو فاسٹنگ کہاں ہوا؟ فیسٹنگ ہی ہوا. خوب تیاریاں ہو رہی, خوب منایا جا رہا ہے, روز خوب کھایا جا رہا ہے, بازار سجے صرف کھانے اور پینوں سے اور لباس سے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان آتے لوگوں کا اندازہ ہو جائے, قوموں کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان عبادت کی تیاری میں ہیں. اب تم کو دنیا میں نہیں ملیں گے یہ, اب بازاروں میں نہیں ملیں گے تم کو یہ, اب ان کا معاملہ الگ ہو گیا. اب یہ کم از کم ایک مہینہ بہت زیادہ عبادت میں رہیں گے, اور وہ عبادت رسمی نہیں ہوں گی ان کی. جب یہ ایک مہینہ عبادت کریں گے اس کا اثر سال بھر پاؤں گے تم ان کے اوپر. ورنہ ہماری رمضان کی عبادتیں بھی رسمی ہیں, کسٹمری ہے. وہ کیسے؟ غیر مسلموں میں جو اٹھا بیٹھا ہو, جو غیر مسلموں سے تعلقات رکھتا ہو, وہ میرے سے اچھی گواہی دیں گا اس مسئلے کی, کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے غیر مسلم تاجر, غیر مسلم لوگ ایک دوسرے سے مشورے کرتے, بات چیت کرتے, دیکھو کون کون سے مسلمانوں پہ ادھار رہ گیا ہو پیسہ, یہ مہینے میں لے لو, یہ دھوکہ نہیں دیتے اس مہینے میں. اگر رمضان بھر مسلمانوں کو مال سپلائی کرتا رہا تو وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے رمضان ختم ہونے سے پہلے دیکھ ان کا پوتر مہینہ ختم ہو رہا, اس سے پہلے لے لے, اس کے بعد سال بھر تیرے کو دھوکہ دینے والا ہے, تو ابھی لے لے اس سے جو لینا ہے. تو فوراً وہ بولتا بھائی یہ 3-4 تاریخ سے پہلے میرے کو ہونا پورا معاملہ, اس سبحان عید آ جائیں گی نا تو مسلمان پھر دھوکے باز بن جائیں گے جیسا پہلے تھا, پھر جھوٹا بن جائیں گے جیسے پہلے تھا, پھر جو ہے دغا بازی کریں گے اس سے پہلے کر رہا تھا. تو گویا اس مہینے کو ہم رسمن مناتے ہیں, کسٹمری, کہ بھائی جھوٹ مت بولو, نظروں کی حفاظت کرو, دین پر دین کو اختیار کر لو, تخوا اختیار کر لو, یہی ہوتا ہے نا, رسمی کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہوتا ہے نہیں. رمضان میں ایک مرتبہ ایک بازار سے میرا گزر ہوا اور چاند دکھ چکا تھا, تو ہوا یوں کہ 4-5 دکانیں تھیں, ان کا زیادہ بزنس چلتا ہے اس رات جب چاند دکھ جاتا ہے, حجام تھے بےچارے, تو وہ کال کرتے رہتے ہو, کمپٹیشن رہتا ہے بھائی آ جاؤ ادھر ادھر اٹریکشن دیتے نا. تو ایک حجام نے مجھے آواز دے دی کہ بھائی آ جائیے ادھر, چاند دکھ گیا اب. ٹھیک ہے, میرے ہولیا دیکھ کر اس نے کہا چاند دکھ گیا, تو دوسرا اس کو ملنے لگا ارے یہ رمضان کے مسلمان نہیں ہیں, یہ تو رمضان میں اتنی بڑی داڑھی نہیں ہوتی نا آدمی کی, تھوڑی بڑھتی صرف رمضان, یہ رمضان کے لوگ نہیں ہیں. پھر وہ غیر مسلم تھا, اس سمجھا دیکھ ویسا نہیں رہتا, یہ جو بڑھ جاتی نا جس کی یہ پرماننٹ رہتے, ان کو نہیں بولنا کبھی بھی, یہ چڑھ جاتے ایسا کرے تو. वो जो छोटी छोटी छोटी रहती ना वो टेम्पर रहते हैं, और वो क्या करते हैं रमजान का भर रखते हैं फिर काट लेते। तो देखिए उस पर कैसी छवि छाप उस पर पड़ी हुई गैर मुस्लिम पर कि रमजान का महीना इनके लिए तकवे का बात का नहीं है। अब लेकिन उसमें एक्सेप्शनल केस हम जैसे लोग थे तो उसने कहा इनको नहीं बुलाना, ये चढ़ जाते हैं लोग इनको बुलाए तो ठीक है, ये रमजानी नहीं है। कैसी छवि हम दुनिया को पेश कर रहे हैं अंदाजा लगाइए, अपने अखवाल से, अपने आमाल से, अपने अफाल से, अपनी कारकर्दगी से। देखिए ना कि अगर गैर मुस्लिम खवातीन हैं, वैसे मुस्लिम खवातीन भी कोई महफूज नहीं है खुद हमारे मोहल्लों में, लेकिन गैर मुस्लिम खवातीन हैं तो रमजान का महीना बड़ी इत्मीनान से गुजरती कि मुसलमान अब छेड़ने वाला नहीं, कम अज कम इस महीने के हद तक महफूज है। लेकिन ये महीना गुजर जाएगा तो उसको पता है वो रास्ता बदल लेती है फिर अपना। तो ऐसा रस्मी क्यों मनाया इस रमजान को हमने, वो असर क्यों नहीं रमजान दिखाया हमारी जिंदगी में जो इसका मकसद था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का मकसद बयान किया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में, जो कि रमजान के अंदर रोजे चूके रखते तो रोजे का मकसद बयान कर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम अस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रोजे तुम पर फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह का पास व लिहाज इख्तियार करो। क्या मकसद है रोजों का, रमजान का, सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह काफिरों से खिताब नहीं कर रहा है, अहले किताब से खिताब नहीं कर रहा है, मुशरिकीन से खिताब नहीं कर रहा है, उन लोगों से खिताब कर रहा है जिन्होंने दावा किया ईमान लाने का, खत्म, बाकी किससे खिताब नहीं अल्लाह का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये कोई नई बात नहीं है, हमने सिर्फ तुम पर रोजे फर्ज नहीं किए, तुमसे पहली उम्मतें भी रोजे रखती थी, उनको भी हमने ये अमल दिया था। कमा कुतिबा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोग रोजे रखते थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, इसका मकसद ये था कि तुम अल्लाह का डर इख्तियार करो, पास व लिहाज इख्तियार करो, तख्वा इख्तियार करो। तख्वा रोजे का मकसद है, तख्वा रमजान का मकसद है, तख्वा रोजे का पैगाम है, तख्वा रमजान का पैगाम है। ये बड़ी असल चीज है, याद रखिए, ये बहुत अहम चीज है तख्वा अल्लाह का। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि तख्वे का क्या माना है, बहुत अहम चीज है, हम इसको भूल चुके हैं। अगर कोई शख्स इतना भी किसे कह दे कि अल्लाह का डर इख्तियार करो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिए। एक मरतबा एक बात हुई, एक वाकया हुआ कि एक शख्स, एक नौजवान ने ख्वाहिश की एक शख्स से कि मैं लोगों से कुछ खिताब करना चाहता हूँ, लोगों से कुछ बयान करना चाहता हूँ। उन्होंने उसे एक मौका दिया कि आओ लोगों से बयान करो, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी, डर था क्योंकि लोग हर किसी में वो जो है वो सलाहियत नहीं होती कि लोगों के सामने खड़े होकर वो बात कर सके। वो नौजवान चढ़ा और सिर्फ इतना कहा, या अय्युन्नास इत्तक़ुल्लाह, आए लोगों अल्लाह से डरो, और उतर गया, कहा बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, मुझमें हिम्मत नहीं। लेकिन देखिए उसने अपने दिल की गहराइयों से एक पैगाम पहुँचा दिया, अल्लाह से डरो, इससे बड़ा पैगाम कोई नहीं कि अय्युन्नास इत्तक़ुल्लाह, आए लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार इस पैगाम को कुरान में दोहराया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह का डर तख्वा इख्तियार करो, और बार बार इस जुमले को दोहराया। तो अल्लाह का तख्वा, समझिए इस बात को, बड़ी अहमियत है। आप कहेंगे इतना सा मकसद, अजीम मकसद है ये। अल्लाह का डर जब इंसान में आ जाता है तो हराम और हलाल की तमीज करने लगता है, दीन और शरीयत और जो है दुनिया के अंदर वो फर्क करने लगता है, दुनिया पे आखिरत को तरजीह देने लगता है, हराम हलाल की तमीज करता है, धोखेबाजी, झूठ और तमाम वो खसलतें, रजीला जिसको कहते हैं, बुरी खसलतें, उनसे एहतियात करता है। और वो खसलतें जिनको हुस्न खुलुक कहते हैं, अच्छी अखलाक, अच्छी बातें, अच्छी खसलतें, अच्छी आदतें अपने नफ्स में पैदा करता है। उसके हर अमल से छलकता है कि अल्लाह का डर रखने वाला है, और हर बार आखिरत उसके जहन में होती है कि ये करूँगा तो इसका असर आखिरत पर क्या होगा, ये करूँगा तो इसका आखिरत पर असर क्या होगा। तो अल्लाह का डर बड़ी अजीम चीज़ है, और ये एक महीने का पीरियड, 29 दिन या 30 दिन बोलिए, शरीय एतबार से एक महीना ही होता है। ये एक महीने का जो पीरियड दिया गया, ये जो वक्त है, ये तख्वा इख्तियार करने का वक्त है, ये तख्वे को सीखने का वक्त है, ये तख्वे को अपनी नफ्स में डालने का वक्त है, और सारे साल फिर उसका इजहार करने का वक्त है। याद रखिए, ये नहीं कि रस्मी तौर से पूरा महीना मैंने तख्वा इख्तियार करो फिर छोड़ दिया। अंदाज़ा लगाई, जो इंसान एक महीना तख्वा इख्तियार कर सकता है, ऐसे क्या हो गया एक महीने बाद जो उसने अचानक तख्वे को इतना ज़बरदस्त अंदाज से छोड़ा, सिवाय इसके कि उसने इसको अहमियत नहीं दी होंगी, रस्मी तौर से ये काम क्या होगा। जो शख्स ایک مہینے تک پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, ایسا کیا ہوا اس 31ویں دن یا 30ویں دن روزہ مطلب رمضان ختم ہونے کے بعد, مہینہ ختم ہونے کے بعد, کہ اس کی زندگی کایا پلٹ گئی اور وہ ایک بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہے, سوائے اس کے کہ جو مہینہ گزرا اس نے اس کو بغیر تخوے کے گزارا, بغیر اس کے اور صرف رسمی دکھاوے کے لیے سب کام کیا. 30 دن ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے تو عجیب بات ہے نا, وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی ہم میں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ایک حقیقت بیانی تھی ان کی, اور آپس میں مجھ سے کچھ شیئر کر رہے تھے, بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا. وہ کہنے لگے, ہم نے لوگوں کو اپنی درسگاہ میں بہت تعلیم دی, اور جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں اس درسگاہ کے اندر تو ہم ان کی پوری رپورٹ تیار کرتے ہیں. جب اس درسگاہ سے لوگ جاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ رپورٹ دیں, اور جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جب تک لوگ ہمارے پاس موجود تھے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے اور تمام ذکر و اذکار کرتے تھے, دینی معاملات کرتے تھے, لوگوں کی جو ہے خیرخواہی کرتے تھے. لیکن جو ہی وہ جس دن ہماری درسگاہ سے نکلے, جو رپورٹ آتی وہ یہ ہے کہ پھر اگلی بار درسگاہ میں آ کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں. کہا ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے ان لوگوں کے اندر جو مطلوب تھا, اللہ کا ڈر جو وہاں بھی ہو جب درسگاہ میں ہو اور وہاں بھی ہو جب وہاں سے نکل جائے, ہم وہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور واقعی میں ایک جس کو کہیں گے ایک درد بھرا ان کا جو ہے یہ ایک دکھ تھا جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم نہیں پیدا کر سک رہے وہ فطرت وہ صفت لوگوں کے اندر, اس لیے کہ وہ تقویٰ غائب ہے ہماری زندگیوں سے. وہ جب نہیں ہوتا ہے تو رسمی ہوتی ہے چیزیں, تو جو تقویٰ ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں نا وہ رسمی ہے. اگر وہ حقیقی تھا تو اس کا اثر زندگی بھر چھلکتا, سال بھر تو چھلکتا ہی زندگی بھر چھلکتا, اور اگلے سال تک جو کوتاہیاں ہوتی پھر وہ رمضان آپ کو فریش کر دیتا, ریفریش کر دیتا, آپ کی اصلاح کر دیتا اور ایک بہترین انسان بنا دیتا آپ اور ہم. لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے, رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے, آ رہا ہے اور جا رہا ہے, بس کتنے پتہ نہیں زندگی میں ہمارے گزر گئے. اللہ ہی رحم کرے, پتہ نہیں اگلا ہم پاتے ہیں یا نہ پاتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ رمضان ہے اس کی تیاری کر لیجئے اور پرماننٹ چینج کے ارادے کیجئے, ایک مکمل طور سے ایک بنیادی تبدیلی, پرماننٹ چینج لائف کے اندر میرے, اور رمضان ہے ہی اس کے لیے, دیا ہی گیا اس کے لیے کہ ایک مکمل تبدیلی انسان کے اندر لا دے وہ ایک مہینہ کے اندر. اور جب مہینہ بھر انسان نمازیں پڑھے اور صرف فرض بھی پڑھے تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, 30 دن پڑھتا ہے, 150 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے. 150 بار کسی عمل کو دہرانے کی بات, کیا پھر وہ عمل بھول سکتے ہیں آپ اتنے آسانی سے؟ کہ ایک چاند دکھا تو مسجد میں جگہ کی کمی ہو گئی, اور ایک چاند دکھا تو مسجد کی صفحے ایسی ویران ہوئی کہ اگلے سال تک صرف ترس رہی ہے کہ لوگ آ کر کھڑے ہو اس کے اوپر, ہے نہیں ہے حقیقت. تو گویا مسلمان نے رسمی منایا اس رمضان کو, کہ ایسی کوئی مسجد نہیں ہوتی شہر اور گاؤں میں جو رمضان کی ایک تاریخ جب چاند دکھ جاتا ہے, پہلی تراویح ہوتی ہے یا دوسری تراویح ہوتی ہے, اس میں جگہ پورتی ہو, سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں, راستے بند کرنے پڑتے ہیں, ہے نا, وضو خانوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں, طہارت خانوں کے پاس نمازیں ہو رہی, چپلے ہٹا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اسی کے بعد ایک اور چاند دکھتا ہے جو کہ شوال کا چاند ہوتا ہے, عید کا چاند بولتے ہیں اسے. اس عید کے چاند کی عشاء اور اس رمضان کے چاند کی عشاء کا فرق یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نے رمضان رسمی منایا, حقیقی نہیں منایا. اگر حقیقی مناتا تو 150 بار جو عمل اس نے کیا مسجد میں جا کر ہر روز 5 بار, اتنے جلدی نہیں بھول سکتا اس عمل کو, اتنے جلدی کوئی انسان نہیں بھول سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں یا ایک ایسا کام کرتے جس میں آپ کو بہت لکھنا پڑتا ہے. جب انسان لکھتا ہے تو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں, پین پھسل گیا, غلط چیز لکھ دی, غلط نام لکھ دیا, ایک صفر زیادہ ڈال دیا اکاؤنٹ کے اندر, ہاں ہوتا ہے نا ایسی غلطیاں, 1000 کی جگہ 100 لکھ دیا. اور سمجھ لیجئے آپ کے علاقے میں ربر کی ایجاد نہیں ہوئی ابھی, تو کیسی آپ پریشانی میں رہتے ہوں گے جب غلطی ہوتی ہوں گی, کیا کرے یار اس کو, چھوٹی موٹی غلطی تو کٹ کر دی جائیں گے, لیکن بڑی غلطی سے ایک پورا پیراگراف, ایک پورا جملہ غلط لکھ دیا تو کتنا مشکل ہوگا کٹ کرنا. تو اس سہولت کے لیے ایک ربر ایجاد کیا گیا کہ بھائی جب غلطی ہو جائے تو ربر سے کیا کر لیا کرو, مٹا لیا کرو, اس کو رب کر لیا کرو. آپ کو وہ ربر دیا گیا, آپ نے ربر لے لیا, بڑے خوش ہوئے. اس کے بعد تھوڑے دن تو آپ وہی عمل کرتے رہے جو ربر کا اصل مقصد تھا, غلطی ہو تو مٹا لو. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ربر اس لیے دیا گیا کہ غلطی کرو, اور پھر آپ غلطیاں کرنا شروع کرے خزدن اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں, خزدن کر رہے اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں. بس یہی مسلمان کا حال ہے, رمضان دیا گیا مغفرت کے لیے, لیکن ہر مغفرت کے دعوے کو, ہر مغفرت کے وعدے کو جو اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا ہے, اس مغفرت کے وعدے کو امت مسلمہ نے گناہ کرنے کا لائسنس سمجھا ہے. حج کر لو تو ایسی مثال ہے اس شخص کی جو حج مبرور کرے، ایسا حج کرے جو قبول ہو جائے اللہ کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا، ہے نا؟ اللہ کا وعدہ ہوا حج کرنے والے کے لیے، اس کی مغفرت ہے، اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اس وعدے کو ہم نے کیا معنی میں لیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حج کر کے آؤ اور گناہ کرو، پھر اگلا حج کر لینا، ہے نا؟ ہر اللہ کے وعدے کو، حج کے اور دعوے کو مغفرت کے، ہم نے یہ دعوت نامہ سمجھا گناہ کرنے کا۔ تو رمضان جب آیا تو رمضان کو ہم نے سمجھا اس مہینے میں ہم گناہ دھو سکتے ہیں، یقیناً دھو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو رسمی دھویا کہ رمضان کے مہینے میں گناہ دھو اور پھر رمضان کے بعد سے شروع کر دو، اگلا رمضان آئے گا پھر دھو، پھر رمضان کے بعد پھر شروع کر دو، اور اگلا رمضان آئے گا پھر دھو، اور اس کے بعد پھر کر دو۔ اسی وجہ سے یہی حالات کو دیکھ کر شاید وہ مثال بنی کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی، آپ سمجھتے ہیں کیا بولا، مطلب بہت اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا، ہزاروں لاکھوں کو لوٹ لیا، اور پارسا بننے کے لیے پھر ایک عبادت کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد پھر وہی گناہ میں ملوث۔ تو ہر اللہ کے وعدے کو مغفرت کے ہم نے گناہ کا لائسنس سمجھا ہوا ہے، ارے اس کا مطلب تمہارے گناہ معاف ہو گئے، ماشاء اللہ حج کر کے آ گئے، پھر اب کرو نا نئے گناہ، پھر اچھا اس کا مطلب یہ، اور مولوی صاحب نے بولا پچھلے پورے معاف ہو گئے، مطلب آپ تم کر سکتے ہو۔ اللہ کے بندوں کے حق کبھی معاف نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کے حق اللہ بھی نہیں معاف کرتا، مطلب میرے کو ان سے معافی مانگنا پڑیں گی ذاتی طور سے، اور وہ چیز دینا، وہ وعدے پورے کرنا پڑیں گے جو کیے تھے۔ تو رمضان پھر مغفرت کا ایک مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس مغفرت کو پھر ہم نے سمجھا یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے، گناہ کرنے کے لیے وجہ ہے رمضان۔ اب رمضان گزار لیا، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، اس کا مطلب یہ، عمرہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ اب نئے گناہ کرنا ہے مجھے اگلے سال تک۔ تو رمضان ایک ایسا مہینہ اپنے لیے بنا لیجئے جو ایک پرماننٹ چینج، ایک ایسی تبدیلی میری زندگی میں لائے کہ میں واقعی میں پلٹ جاؤں، پورا رمضان مجھے جو ہے پھیر دے، ایک عجیب انسان بن جاؤں رمضان کے بعد میں۔ تو کوشش کریں اس رمضان کو وہی رمضان اپنے لیے بنا لوں میں جو میری زندگی کو تبدیل کر دے۔ اور اس کے بعد لوگ کہیں یہ رمضان سے پہلے ایسا تھا، اس میں چند ایسے گناہ تھے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چھوڑ چکا ہے رمضان کے بعد، 30 دن جب عمل کیا تو کیوں نہیں چھوڑیں گا ایک انسان، اور فلاں اس میں کمیاں تھیں، ماشاء اللہ وہ کمیاں ختم ہو چکی ہیں، پہلے 3 وقت نماز پڑھتا تھا، اب 5 پڑھتا ہے۔ اگلا رمضان آیا، دیکھو پچھلے رمضان تھا کہ بے نمازی تھا، پچھلے رمضان نمازی بنا، اس رمضان اس نے تو نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دیا، اب تو زیادہ دیر تک مساجد میں ہوتا ہے۔ پھر اگلا رمضان آیا، ارے پچھلے رمضان تک فلاں تھا، اگلے رمضان یہ تبدیلی، یہ آپ دیکھو ماشاء اللہ فلاں کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بتانا یہ تبدیلی میرے اندر آئی، دیکھیے رمضان گزر، نہیں، یہ اندر ہوں گی، اپنے اندر لوگ محسوس کریں گے اس چیز کو، جیسا لوگوں نے محسوس کیا نا ہماری برائی کو، کہ رمضان کی ایک رات پہلے، رمضان شروع ہوا، چاند رات ہوئی، چاند رات تک انسان جو ہوتا ہے اس مغرب تک، اور چاند رات کے بعد جو انسان ہوتا ہے وہ فرق محسوس کرتے ہیں لوگ، رومال ڈالا ہوا ہے، داڑھی خوب بڑی ہو چکی ہے، ہاتھ میں کبھی کبھار تسبیح ہے، آنکھوں کے اندر سرما لگا ہے، نظریں پوری نیچی ہے، دھوکہ دینے کوئی معاملہ نہیں ہے، گالی منہ سے نکل بھی رہی تو منہ بند کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ، گالی نکل گئی، یہ ہو رہا ہے، اور جیسے ہی ایک چاند پتہ نہیں کیا فرق لاتا ہے۔ واقعی میں چاند میں اگر یہ خوبی ہے تو ہم دعا کریں گے ایسا چاند نکلے ہی نہ پھر، جو اتنی تبدیلی لاتا ہے، وہ چاند کا دکھنا پوری کایا پلٹ گئی، کہ لوگ جس کو بڑا بھائی سمجھ رہے تھے وہ خود حقیقت میں وہی تھا، چونکہ اس کا حیثیت ہی بدل گئی، رومال اس کا غائب ہو گیا، لباس اس کا تبدیل ہو گیا، سنت نوافل اس کی چھوٹ گئے، فرائض کا اہتمام تو بہرحال بہت دور کی بات ہو رہا ہی نہیں معاملہ ہو، اس کے بعد پوری کایا پلٹ گئی، نظروں کی حفاظت ختم ہو گئی، وہی منہ اور گندی زبان چالو ہو گئی، دھوکہ دھڑی پھر وہی ہو گیا، تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی۔ رمضان کا مقصد نہیں آئی، تو رمضان کا مقصد ہے اللہ کا ڈر اختیار کرنا، اللہ کا تقویٰ، اور تقوی کا ایک معنی شاہ عبد القادر محدث دہلوی جو لیتے ہیں وہ یہ ہے، پاس و لحاظ رکھنا، یہ بھی بڑا اچھا معنی ہے تقوی کا، ڈر سے ہٹ کر یہ معنی ہے، پاس و لحاظ۔ پاس و لحاظ کس اعتبار سے؟ آپ ایک بس میں سوار ہیں اور ایک بوڑھا انسان اس بس میں سوار ہو جائے تو اس بوڑھے انسان کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پاس و لحاظ۔ ایک کمزور انسان کو دیکھ کر اپنا کھانا آپ اس کو دے دیتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ تو اپنے رب کا پاس و لحاظ ہے تقویٰ، کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کا لحاظ رکھو، جو وہ چاہتا ہے وہ کروں، جو نہیں چاہتا ہے مت کرو، یہ لحاظ ہے۔ تو یہ بھی تقویٰ کا معنی، پاس و لحاظ رکھنا کسی ذات کا، اللہ کا پاس و لحاظ رکھو، ڈر اختیار کرو اس کا۔ تو رمضان کا مقصد اللہ کا ڈر ہے، اور اگر 30 دن ڈر ہم نے اختیار کیا اور 31 دن وہ ڈر باقی نہ رہا تو یہ ڈر رسمی تھا، رسمی سمجھتے ہیں نا کوئی چیز، کسٹمری چل رہا ہے تو ایسا کرنا پڑتا ہے، کیوں نہیں معلوم، होता है ना, बहुत से काम पूछे ऐसे क्यों करते तो? नहीं मालूम यार, बस करना पड़ता करना पड़ता है। वैसा नहीं होना चाहिए, मालूम हो मुझे मैं क्यों कर रहा हूँ और इसके क्या फायदे हैं और मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। तो ये एक महीना ट्रेनिंग के लिए है। अगर एक महीना किसी शख्स को ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग देने के बाद जब उसको कोई चीज़ मुकम्मल हो जाए, उसको सर्टिफिकेट दिया जाए, सनद दी जाए कि आप मुकम्मल हो चुके हैं इस फन और इस फील्ड में, और वो सर्टिफिकेट और सनद लेते दूसरे दिन गलती करे, तो आप क्या कहेंगे? वो मदरसा, वो स्कूल, वो दुरुस्त नहीं था इंस्टीट्यूशन जहाँ इसको सनद मिली, ये गलत था, इसलिए कि ये तो नहीं कर सक रहा, 31वें दिन फेल हो गया है ना। वैसे मुसलमानों का हाल है आज कि 30 दिन तो ऐसा तकवा अख्तियार कर लिया कि मजबूर हो गए लोग कहने पर कि यार ऐसा मुत्तकी नहीं है हमारे इलाके के अंदर, और 31वें दिन जो है ईद का दिन आया, ऐसी तब्दीली आई कि लोग मजबूर हो गए कहने पर कि ऐसा आदमी तो नहीं, इतना बुरा हमने नहीं देखा आज तक। तो इसका मतलब वो 30 दिन का मामला पूरा दिखावा था। अगर वाकई में वो तब्दीली थी तो 30 दिन जो इंसान अमल करे ना वो जिंदगी भर हो सकता है। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हिकमत से 30 दिन तय किए। चाहता तो 3 दिन के रोज, 3 महीने के रोजे हुक्म दे सकता था, रखना पड़ते थे हमको। चाहे तो 6 महीने के कहता था, रखना पड़ते थे हमको। चाहे हर महीने आड़ बोलता था, रखना पड़ते थे हमको। नहीं किया, अल्लाह को मानता ही काफी एक महीना। एक महीने में इंसान की काया पलटने की बहुत है। जो इंसान एक महीने हराम चीज़ों से बचता रहा, हराम चीज़ें खाने, हराम चीज़ें पीने, हराम चीज़ों के इस्तेमाल से, तो क्या ही मुमकिन उसके लिए नहीं है कि वो बाद में भी साल भर बचता रहे। एक महीना बहुत लंबा अरसा होता है याद रखिए। तो रमज़ान को एक मौका बना लीजिए अब अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने का। ये रमज़ान आएगा, बस फलां फलां हराम कारियां मुझे छोड़ना है, फलां फलां नेकियों में इजाफा करना है। अगर ये भी तय कर ले ना, और हर रमज़ान कुछ ना सही तो 2 बड़ी बड़ी नेकियों में इजाफा कर ले और 2 बड़े गुनाह भी छोड़ने का तय कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलूब है कि 2 ही छोड़े फिर 2 छोड़े फिर 2, नहीं नहीं नहीं, मतलूब तो एकाएक है, लेकिन कम से कम कुछ नहीं से कुछ सही जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हाथ आया तो कम से कुछ हाथ आ जाए तो ले लो, गनीमत जानो। तो वो मिसाल के तहत कुछ ना तो कुछ सही, कम से कम 2 गुनाह कबीरा भी छोड़ दे तो 10 साल में बहुत बड़े बड़े कबाइर। इंसान बहुत ज़्यादा कबीरा नहीं करता है ज़िंदगी में, 10-20-15-20 ही उसकी ज़िंदगी में होते हैं। तो 10 साल के रमज़ान उसको एक अच्छा मुसलमान और मोमिन बना देंगे कि भाई ये 2 चीज़ें कि मैं झूठ बोलता हूँ और धोखा देता हूँ, अब नहीं, ये रमज़ान की बात नहीं, बंदों के हक अब नहीं, नहीं मारूंगा अब। और 2 इजाफे नेकियों में करना है, नमाज की पूरी पाबंदी होंगी और तिलावत कुरान मैं मुसलसिल करता रहूँगा माने के साथ, ख़त्म। अब ये तब्दीली 2 ही सोचिए आप, ये बहुत बड़ा चेंज लाएंगे, पूरी ज़िंदगी काया बदल देंगे, बिलखसूस नमाज। इसलिए कि नमाज वो अमल है जो इंसान को फहश और मुनकर, गंदगी, बेहाई, बुराई और ख़राब कामों से रोकता है, ठीक। तो ऐसे इजाफा करते रहे तो हर रमज़ान 2 गुनाह और हर रमज़ान 2 नेकियों में इजाफा करें तो देखिए आपकी ज़िंदगी 10 सालों में बदल जाएंगी। मतलूब नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही की मिसाल दे रहा हूँ। मतलूब तो ये कि रमज़ान आते ही ज़िंदगी काया पलट जाए, अब जितनी गुनाह थे माँ से छोड़ूँ और जितनी नेकियाँ हो सकती है उतने करूँ, ये मेरा एक मंशा हो, मेरा ये मिशन हो इसके लिए। तो अब फिर एक रमज़ान आ रहा है, इसको मिशन बना लीजिए। रमज़ान की फजीलतें क्या है, इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहली अहमियत इस महीने रमज़ान की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को अपनी फ़र्ज़ इबादत रोज़े के लिए इंतखाब किया। बस यही समझने के लिए काफ़ी है इसकी फजीलत क्या है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, है ना। तो रोज़े जैसी फ़र्ज़ इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस महीने में फ़र्ज़ किया, वो महीना कौन सा है? रमज़ान का इंतखाब किया कि इस महीने मुसलमानों तुम रोज़े रखोगे। मैं समझता हूँ ये एक बात ही काफ़ी है रमज़ान की फजीलत समझने में कि कितनी ज़्यादा इस महीने की फजीलत है कि इस महीने में अल्लाह ने अपनी एक फ़र्ज़ इबादत को हम पर फ़र्ज़ किया और इस महीने का इंतखाब किया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की रिवायत फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी, और कहते हैं बुनियल इस्लाम आला खम्सिन, इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर अल्लाह ने रखी है, इस्लाम के सुतून 5 है। पहली कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवाय को माबूद बरखनी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और वईकामिस्सलाह और नमाज कायम करो, वईताइज़्ज़का और ज़कात अदा करते रहो, वलहज और अल्लाह के घर का हज करो, वसौम रमज़ान और रमज़ान के रोज़े रखो। तो 5 फ़राइज़ हैं जिसमें से रोज़ा एक फरीज़ा है, और इस रोज़े के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने का इंतखाब किया, ये बड़ी अहम फजीलत है। इस महीने की दूसरी फजीलतें क्या है, आइए हम देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया रमज़ान का महीना जो ही आता है जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि एक भी बंद नहीं रहता, और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं हत्ता कि एक भी खुला नहीं रहता, और तमाम सरकस जिन और शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या फजीलत है इस महीने। लेकिन आप एक बात सोच सकते हैं, अभी जन्नत में कौन गया और जहन्नुम में कौन गया, क्यों बताया जा रहा है ये? یہ جنت کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کرنا یہ ایک علامت ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ مغفرت حاصل کر دو، عام ہے مغفرت، جنت کھول دیا ہوں میں نے اس مہینے کے اندر، یہ اعلان ہے صرف ایک، ابھی جا نہیں کوئی رہا، اعلان ہے لیکن، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اعلان ہے یہ کہ اپنے معصیت سے رک جاؤ، مجھ سے توبہ کر لو، دیکھو بند کر دیا ہوں میں نے اس دروازے کو، یہ اعلان ہے قسم کا۔ لوگ بولتے ہیں ابھی تو کوئی گیا نہیں، پھر کیوں؟ ابھی کوئی گیا نہیں، یہ اعلان ہے، علامتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ رہا، خالی اس کو ایک ایز اے سائن، ایک نشانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے نا، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا آپ کو، ہے نا، اور اگر وہ چیز میرے ساتھ نہ بھی ہو تو اندازہ تو آپ کرتے ہیں نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کے علاقے کے نزدیک کوئی ڈیم ہے، سمجھ لیجیے ہمارے علاقے کے نزدیک ڈیم ہے، پیٹھن کا ڈیم ہے نا، اب کسی نے خبر دی کہ پیٹھن کے ڈیم کے 10 دروازے کھل گئے، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ اوہ کیا حال ہوا ہوں گا پیٹھن والوں کو، باپ یہ ہو گیا ہوں گا، وہ ہو گیا ہوں گا، ویسا ہو گیا ہوں گا، اتنے ڈوب گئے ہوں گے، فلاں ہو گیا ہوں گا، میرے ایک رشتے دار بھی رہتے ہیں، ان کو کیا ہوں گا، کیا معلوم، کتنی فکریں ہوتی، حالانکہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہو دروازوں سے، نہ آپ اس علاقے میں رہتے، خالی نوشن، خالی بتانا کہ 10 دروازے کھل گئے آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، خالی امیجن کر رہے ہیں آپ، کیا پانی نکل رہا ہوں، کیا تباہی مچی ہے نا، تو اندازہ لگائی رمضان آ رہے، جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، کیا نعمتیں ہیں اس کی، کیا برکتیں ہیں اس کی، کیا فائدے ہیں اس کی، ایک علامت ہے، کھلی ہے، حاصل کر لو، کھلی حاصل کر لو، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، سبحان اللہ، تمام گناہ کے راستے، تمام سزائیں بچ جا رہے، جہنم ایسی جگہ ہے جس میں کسی قسم کا سکون نہیں ہے اندر کی، الحمدللہ ہم بچ رہے ہیں، لہٰذا اپنی نفس کو اب ہم زندگی بھر اس چیز سے بچا لیں، تو یہ علامت ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اعمال ایسے کر لو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ تم ایسے اعمال کر سکتے ہو کہ وہ حاصل کر لو جس کے دروازے کھلے ہیں، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں گناہوں سے رک جاؤ اور اس چیز سے نجات پالو جو سب سے بری جگہ ہے، وہ ہے جہنم، اعلان کر رہا یہ مہینہ ہم سے، مطلوب ہے اس مہینے میں کہ ہم جنت حاصل کریں اور جہنم سے نجات پائے، اور تمام سرکش جن اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جن اور شیاطین بند ہے، مطلب مومنوں کو موقع ہے پورا کہ اب بہکانے والا بھی تم کو نہیں بہکا رہا ہے، مسلمانوں اب شیطان بھی تم کو نہیں بہکا رہا ہے، تو اچھے اعمال کرو، نیکی کی طرف متوجہ ہو، اور اگر اس مہینے بھی آپ دیکھیں لوگ گناہ اور معصیت کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ تو وہ نفس ہے جو شیطان ٹریننگ دے چکا ہوتا ہے 11 مہینے، جو نفس کام کرتی ہے، لیکن اب سرکش جن اور شیاطین قید ہے تمام کے تمام، آپ کوئی بہکا نہیں رہا ہے، آپ کو نماز کو مت جاؤ، روزہ مت رکھو، صدقہ کیوں کر رہے ہو، نہیں، آپ کوئی بہکا نہیں رہا ہے، یہ نفس ہے جو ٹریننگ پا چکی 11 مہینے، وہ اپنی برائیاں اور قباحتیں کا اظہار کرتی ہے، برائیاں اس کی نظر آتی ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کھلی ہے، جہنم بند ہے، اور مومنوں کو عبادت کے لیے، سکون و تسلی کے لیے جن اور شیاطین قید کر دیا اللہ نے، جو سرکش ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں، سب نہیں قید کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے ایک مرتبہ پوچھا جس نے حج کا ارادہ کیا تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے گی، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں چلو گی، تو کہا اللہ کے رسول گھر میں صرف 2 اونٹ ہے اور پانی بھرنے کے لیے اور کھیتی کے لیے وہ لگتے ہیں، تو لہٰذا اس سال تو میں حج کو نہیں آ پاؤں، سواری نہیں ہے نا، حج کو نہیں آ پاؤں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون اس صحابیہ سے کہا تو پھر تم ایک کام کرنا، تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے، لیکن وہ حج کو ساکت نہیں کر دیتا، حج کو ایکسپشنل نہیں کرتا کہ حج مت کرو عمرہ کر لے، نہیں، لیکن اس کے برابر اجر اور ثواب دیتا ہے، تو رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر اجر رکھتا ہے، تو اللہ نے جس کو مال و دولت دے رکھی ہو ضرور اس مال و دولت کا فائدہ اٹھائے اور ضرور رمضان کے اندر عمرہ کریں، اس کی بڑا اجر بڑا ثواب، بلکہ حج کے برابر اجر و ثواب، لیکن یہ حج کو ختم نہیں کرتا، حج کی فرضیت اپنی جگہ ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، استطاعت ہے تو حالات نہیں ہیں، حالات ہے تو ماحول ویسا نہیں ہے، ماحول ہے تو پھر محرم نہیں ہے، اگر عورت ہو تو مسائل تو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، پیسہ ہے میرے پاس لیکن کوئی حج ٹور والے نہیں، سب فل ہو گئے، کیا کروں، پیسہ ویسے ہی پڑا رہیں، تو ایک موقع ہے کہ پھر وہ جا کے کم از کم عمرہ کر لیں رمضان کے اندر تاکہ اس کا اجر مل جائے اس کو، اور پھر حج کا موقع اگلے سال ضرور پائیں گا تو پھر حج بھی کریں، سمجھ رہے آپ بات کو، تو اتنا اجر اور ثواب اس مہینے میں ہے کہ ایک عمرہ جو کہ حج اصغر ہے، یقینا حج کے برابر نہیں ہوتا، چھوٹا حج ہے وہ کرنے والے کو بڑے حج اصغر کا جو حج اکبر کا ثواب ملتا ہے، ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہوتی ہے حج اکبر بولے تو وہ حج جو جمعہ کے دن آتا ہے، ویسا نہیں، یاد رکھیں حج اکبر کہا جاتا ہے حج کو، حج اصغر کہا جاتا ہے عمرے کو، اسی لیے دونوں کے کرنے والے کو حاجی بولتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کبھار آپ عمرے کو گئے ہوں گے تو عمرے میں بھی لوگ آپ کو حاجی حاجی بولتے ہیں، اور اب اگر کوئی آپ کو ہٹانا چاہ رہا ہو راستے سے، حاجی حاجی بولتے جائیں، آپ بولیں گے میں حاجی تھوڑی ہے، میں تو عمری ہے، ابھی عمرہ ہی کر رہا ہوں، ہے نا؟ چونکہ یہ لقب عمری کو کہاں لگائیں گے جا کر، حاجی اچھا بڑا لقب ہے ٹائٹل، تو نہیں، وہ آپ بھی حج کر رہے ہیں، چھوٹا حج ہے، حج اصغر ہے، اور حج اکبر بولتے ہیں حج کو، تو یہ مت سمجھیے جمعے کو جو حج آتا ہے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے، وہی حج اکبر کا معنی حج اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ، تو عمرے کا ثواب جو حج اصغر ہے اس کا ثواب حج اکبر کے برابر مل رہا ہے آپ کو، ٹھیک؟ تو کوشش کرے اس میں عمرہ کرے، اس سے اس مہینے کی فضیلت بھی پتہ چلے۔ اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی کچھ میں ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش ہو قیامت کے روز، چاہتا ہے نا ہر شخص، چاہے نبی کی سفارش ہو، چاہے جو ہے صحابہ کی سفارش ہو، چاہے صالحین کی سفارش ہو، چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو، چاہتا ہے نا ہر شخص سفارش ہو۔ آئیے جائز سفارش کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو چیز واقعتاً سفارش کرنے والی، جس کے الفاظ آ رہے حدیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد و طبرانی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں روز قیامت، روز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، شفاعتی بننے والے ہیں، کون؟ روزہ اور قرآن۔ اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہے ہیں وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے، کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ تو ہے، یہ کرنے والے ہیں۔ روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے، اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ شخص میری وجہ سے، میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستر ہی نہ کریں، یہی تو روزہ ہے۔ یہ دو چیزیں تو حرام ہو رہی ہیں اس وقت، جبکہ عام حالت میں حلال ہے۔ یہ رکتا رہا ان دو اعمال سے صرف میری خاطر، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سفارش قبول ہوں گی، اور قرآن آئیں گا اور کہیں گا اے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا، مطلب قیام میں مجھے پڑھتا رہا، راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی، میرے لیے یہ جاگتا رہا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ تو روزہ سفارشی ہے، تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان، اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، لرزشیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، جھوٹ نہ کہے، غیبت نہ کرے، فحش کلامی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ، جس کو کہیں صحت، روزے کو کمزور نہ ہونے دیں آپ، رکھیے، ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی، روزے قیامت شفاعتی بنے گا، بلکہ آ کر اللہ کے، اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا، نہیں نہیں نہیں اس کو آپ بخشیے، یہ مجھے رکھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ اندازہ لگائیے کتنے زبردست سفارشی ہے یہ، اور یہ ہمارے اعمال ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے، پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لیے وہ عمل ہے یہ، دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے، مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے، ہم یہ کریں گے، سفارش کریں گا روزہ، اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے، روزے کا اجر بے حساب ہے، لیکن کنڈیشنل ہے، شرطیہ ہے۔ کب بے حساب ہے؟ سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طویل روایت ہے مسلم کی حدیث سے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور آپ فرماتے ہیں اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں، اللہ عز و جل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ کیا فرما اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے۔ اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے، جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو، اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ کہتا نہیں میں نہیں کھا سکتا، روزہ ہوں میں، ہے نا؟ تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا، چھپ کے کھا سکتا نا انسان؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں، میں سمجھتا بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، ہے نا؟ تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا، یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے، اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا. آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو، روزہ آنکھ سے ڈھال ہے. تو جس روز تم روزہ رہو، اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے، کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے. تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے. فحش گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ بری باتیں، گندی باتیں، اوچھی باتیں، غلیظ باتیں. تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو، فحش گوئی نہ کرے، بہودہ باتیں نہ کرے، اٹھ پٹانگ باتیں نہ کرے، جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ چڑھتے ہیں، اٹھ پٹانگ بہودہ باتیں نہ کرو. اور آگے فرمایا بہودہ کلامی نہ کرو، اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو، گالی مت دو. روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے، تو یہ کرنا پڑے گا تم کو. تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا ہوں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوں گا، کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب، یہ سب کرنا پڑے گا مجھے اور آپ. بد کلامی نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گی، بری باتیں نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، بہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوں گا، اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں، میں روزے سے ہوں، آپ کہہ دیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا، اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی. حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے نا، اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں، بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے. تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی، اس کو زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوئی، اس سے زیادہ محبوب ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا. اگر اللہ روزہ پانچ دن، دس دن، مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے ہیں؟ تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے. اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا، وہ دوسرا اجر، دوسرا پارٹ اس کا بھی باقی ہے، جب اپنے رب سے ملیں گا، جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی، تو وہ خوش ہوگا، بہت خوش ہوں گا مومن. اب اندازہ لگائیے آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا، کیا توقع رکھتے آپ اسے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے؟ آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا، تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑھا ہی دیں گا یہ، ہے نا. اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں، ارے بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیں گا، کروڑ پتی ہے، ہزار پتی ہے، پتا نہیں کتنا پتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس، اب کچھ نہ کچھ تو دیں. دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، او ہو خواہشات کتنی بڑھ جاتی، ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا، کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوں گی نا. اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے، تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس، پہلے انسان سے آخر انسان، اگر تمام آ کر اللہ رب العزت سامنے اپنی خواہشات کو رکھ دیں، یہ ہونا، وہ ہونا، وہ ہونا، سب مل کر، تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا ڈبا کے، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی. مچھر کا پر دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی. حالانکہ اول ان سے آخری جن، اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے، تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئی. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں؟ کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئی ہے؟ کیا خواہشات لگی ہوئی ہے کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہے تو کیا خواہش ہے؟ تو اس رب سے کیا خواہش ہے؟ کم از کم کچھ نہیں، سب سے چھوٹی جنت تو مانگ ہی لوں گا، کچھ نہ کچھ اللہ کے پاس کیا ہے، اس کے لیے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں، ہے نا. تو اندازہ لگائیے کیا اجر ہوں گا، اللہ ہی جانتا ہے بھائی، میں نہیں جانتا ہوں، نہ حدیث میں بتایا گیا، نہ اللہ رب العزت نے بتایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، لیکن بڑا اجر ہے، چھپا کر رکھا گیا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا. ایک عام انسان جو روزے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے یہ روزے دار ہے؟ बोल सकता है कि नहीं, तो तुमने अमल बड़ा छुप कर किया तो अजर भी छुपा के रखा गया तुम्हारे लिए, स्पेशल मिलेंगे। फिर नमाज दिख रही है, जा रहा है, वजू कर रहा है, खड़ा है, मस्जिद में लोग देख रहे हैं। जकात दे रहा हूँ तो कम से कम जिसको दे रहा हूँ उसको पता है, उसके खानदान वालों को पता है हमको जकात दी गई। हज कर रहा हूँ तो अब तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है ना, हज कर रहा है, ठीक। रोज़ा मालूम होता है किसी को मेरा, कब मैंने रखा और कब नहीं। एक रोज़ा रखकर इंसान चले जाए मजमे में, ये अलग बात है, रमज़ान हो तो सब पहचान लेंगे मुसलमान है तो भाई रोज़ेदार होगा ही, लेकिन आम इंसानों में जाए कोई पहचान नहीं पाएंगे। तो जब अमल तुमने छुप कर किया जो दिखता नहीं था अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया, तो बदला भी ऐसे ही पाओगे, बिल्कुल ढका छुपा, और ऐसा बदला कि जिसको पाकर अल्लाह के रसूल फरमाए तो वो खुश होगा, खुश हो जाएगा इंसान, इतना मिल जाएंगे खुश हो जाएगा। अब अपने रब से हम उम्मीद कर सकते हैं, कुछ ना सही तो सबसे छोटी जन्नत की तो कम से कम ख्वाहिश और उम्मीद मैं कर सकता हूँ, है ना। तो बहुत बड़ा अजर है रोजे का, याद रखिए, बहुत बड़ा अजर। लेकिन उसकी सेहत बराबर हो, जैसे मैंने कहा ना, बेहुदा बातें नहीं, बद कलामी नहीं, फैश नहीं, गंदी चीज़ें नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रोजे में। और कोई लड़ने आए तो कहते मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ भाई, ये काम नहीं हो सकता, ठीक। इसी तरह और रोज़ेदार के लिए इसकी फजीलत आती है, रोज़ेदार के लिए जन्नत का खास दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है, और रोज़ेदार उस दरवाजे में से दाखिल होने वाले। जन्नत को 8 दरवाजे और जहन्नम को 7 दरवाजे, याद रखिए। तो एक दरवाज़ा 8 में से खास है जिसका नाम रेयान है, जो किसके लिए है, जन्नती इसमें से गुजरेंगे। अब आप ये सोच सकते हैं इसमें क्या खास बात, जन्नती इस दरवाजे से गुजरेंगे, इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्या खास है, क्या स्पेशल है इसके अंदर, हाँ। लेकिन उस इज्जत और एजाज को आप समझ नहीं पा रहे हैं, दुनिया के लिहाज से आप समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, मिसाल देता हूँ। लोग घर बनाते हैं, मुख्तलिफ घर होते हैं, आजकल शहरों में अलग अलग घर बनते हैं, घरों में मुख्तलिफ दरवाजे होते हैं ना, मर्दाने का दरवाज़ा, जनाने का दरवाज़ा, गुजरने वाले की अहमियत के अतबार से दरवाजे का नाम बदल गया, उसकी शख्सियत के अतबार से मामला अलग है। ख़ास मेहमानों का एक दरवाज़ा, वो जब खुलता है पूरे महल्ले में ऐलान हो जाता है, आज कोई खास आ रहा है, ये दरवाज़ा खुला, शायद बच्ची को देखने आ रहे हैं, बच्चे का रिश्ता चल रहा है, कुछ ना कुछ खास स्पेशल डोर खुला है। सर्वेंट डोर है, एक नौकर जिससे चौकर चाकर आते जाते हैं, है ना, नौकरों का ही रहता अलग दरवाज़ा, है ना, होता है ना बड़े घरों में सब होते हैं ऐसे दरवाजे। हर दरवाजे से आने वाली ज़ात के अतबार से उसकी अहमियत बदल जाती है, उसका रिसेप्शन बदल जाता है, उसका इंपॉर्टेंस बदल जाता है, है ना, है ही नहीं है। सर्वेंट डोर से कोई आता उसकी अहमियत नहीं होती, बल्कि वो तो खुला ही रहता है हमेशा, आप और जाओ। मर्दाना है तो लोग खड़े रिसेप्शन के लिए, आइए आइए मेहमान है आपका। स्पेशल मेहमान आए तो फिर तो पूरा खानदान खड़ा है वेलकम के लिए, स्पेशल डोर खुलता है। तो अंदाज़ा लगाइए अल्लाह के पास और रोज़ेदारों की कैसी मेहमान नवाजी है, स्पेशल दरवाज़ा है उनके लिए रेयान, उसमें से सिर्फ सायमून रोज़े रखने वाले दाखिल होने वाले। एक दरवाज़ा रखना अलामत और ऐलान है, अल्लाह के पास बड़ी अहमियत है रोज़े रखने वालों की। मामूली मत समझिए रोज़ों को, अल्लाह का इतनी अहमियत है कि दरवाज़ा बना रखा है। और जाहिर सी बात है जब रोज़ेदार उस दरवाजे में से आएंगे, क्या इज्जत होंगी और क्या अवभगत होंगी, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुनिया की छोटी मोटी दौलत वाले लोग जो होते हैं, दुनिया की कितनी भी दौलत छोटी मोटी होती है अल्लाह के नज़दीक उसकी नेमत के बिलमुकाबले और जन्नत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बल्कि जन्नत दुनिया की तमाम माल दौलत जो कुछ कायनात में है एक जगह जमा भी कर लिया जाए तो रोज़े क़यामत जो आखिरत में अल्लाह ने जन्नत बनाई है तो उसकी एक कमान खरीदने के बराबर भी पैसा नहीं होगा। और ऐसे कई कमान है जन्नत के अंदर, पूरा दुनिया का पैसा मिला ले जाए तो वो कमान इतनी कीमती है एक कमान कि उतना पैसा नहीं होगा दुनिया के अंदर पूरा मिला लिया जाए। इसलिए कि जिसके ईंटें सोने की हो और सोना खालिश सोना, डुप्लीकेट और धोखेबाज सोना नहीं, इसमें पीतल मिला हो, तांबा मिला हो, और 22 और 24 कैरेट का 100% गोल्ड, और जिसका गारा रसूल फरमाते हो तो ना, गारा समझते हैं आप, ईंट को लगाने के लिए जो सीमेंट और जो रेती होती है उसको गारा बोलते हैं, जिसका गारा हीरो का हो, जिसकी मिट्टी जो है ज़ाफ़रान हो, है ना, जिसकी मिट्टी ज़ाफ़रान समझते हैं ना, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं धर रहा हूँ, लेकिन ज़ाफ़रान जो है एक ख़ास फूल होता है, उसके अंदर एक उसका हिस्सा होता है फूल का जो बहुत कीमती होता है, ठीक, बहुत महंगा होता है, बहुत ही महंगा। वो अलग बात है कि हमारा ज़ाफ़रानी रंग वो बहुत सस्ता मिलता है, बहुत कीमती, तो उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान है, अंदाज़ा लगाइए क्या कीमत रहेगी, तो उतना कीमती है उतना। तो वहाँ जब दुनिया के छोटे मोटे माला दौलत वालों के पास जाते तो कैसी अवगत होती, उनकी शादियों में चलेगा कहीं से पानी आप पर आ रहा है खुशबूदार, तो कोई आपको इतर लगा रहा है आते छिड़क रहा है ना, तो कोई वेलकम के लिए आप पर फूल बरसा रहा है, तो कोई आते ही हर गेस्ट को फूल पिना रहा है, तो कोई एक जो है तुवार उड़ा रहा है, कितनी खुशी होती है ना, मैं किसी ने कुछ दिया, کوئی ایک دستی ڈال دے رہا ہو کیا بات ہے، کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو ایک ساڑی دے دے رہا تو بولیں گے بابا بابا اس کی تو تعریف زندگی بھر کروں گی میں، ساڑی دے دیا کتنی ہم کو وہ ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیے فرشتے کیسی آوگت کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر، یعنی اسپیشل لوگ آ رہے ہیں اللہ کے، روزے دار ہیں ان کے لیے اسپیشل ڈور ہے، تو ظاہر سے تو ان کی ویلکم بھی اسپیشل ہونا چاہیے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈور بنا دیا جنت، جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے صرف روزے دار. جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، بنا کمزوری کے رکھے، انشاءاللہ اس دروازے سے گزریں گے. یہ اس کی فضیلت ہے روزے کی. رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ اس ایک بات سوچ سکتے ہیں، جہنم سے آزادی کیسا، جہنم میں گیا کون ابھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی اعمال کرتے تھے، بہت برے لوگ تھے، اس مہینے اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں اور ان کا رب معاف کر دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. ہر رات ہر رات مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کر لو اپنے رب سے، یہ اعلان ہے اس میں. ہر رات اللہ جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو رمضان کی نجات دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت، ہر افطار کے وقت، ہر روز. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور افطار کے وقت اس کو آزادی دے دیتا ہے. جس کو جہنم اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی، اس کو آزادی دے دیتا ہے، اس کو مغفرت کر دیتا ہے، اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے. مطلب وہ آدمی ایسے اچھے اعمال کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو منا لیتا ہے اور روزہ ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت پا لیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. اسی طرح روزہ رکھنے والا شہداء اور صالحین میں روز قیامت ہوں گا، اس کا شمار دیکھیں کن لوگوں میں ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حبان کی روایت ہے، ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا؟ اس نے سوال کیا، اگر میں یہ تین کام کروں، فرائض جو ہے، باقی فرائض جو ہے زکوٰۃ اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ تین تو توحید، نماز ظاہر سی بات ہے اور روزہ سب کو رکھنا ہے، بالکل عام، تو کہا اگر یہ تینوں کروں تو میرا حساب کن کے ساتھ ہوں گا؟ تو کہا اگر تو یہ تینوں کام کر لے کہ توحید پر قائم رہے، نماز قائم کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، تو تیرا حساب روز قیامت شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گا. کس کے ساتھ ہوں گا؟ شہداء اور صالحین. شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یاد رکھ، بہت بڑا. اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی خون کے خطرے زمین پر گرنے سے پہلے، جس سے اس کو موت آتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو قبض کرنے لگاتا ہے اور سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، ہرے کلر کی پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ پرندوں کو پھر حکم ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہو چگتے پھرو، اور وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں، ابھی سے پھر رہے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے، جب ہوں گا آخرت تب حساب الگ، ابھی گھوم رہے ہوں، جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ گھومتے اور چوکتے رہتے ہیں اللہ کے پاس، اور ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں، وہاں کر رکتے ہیں، پھر نکل کر جاتے ہیں جنت کے اندر. تو اتنا بڑا مرتبہ ہے. تو شہدا کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے. کون؟ جو روزے رکھتا ہے، نماز قائم کرتا اور توحید پڑھتا. تو روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہم رکھیں. اسی طرح رمضان کی ایک اہمیت اور فضیلت بعد اس کے کہ اس کی ایک فضیلت روزہ ہے، دوسری فضیلت جو بڑی اہم ہے اس کو رکھ کے بعد ختم کروں گا، اور بھی فضیلت ہے اگلے اتوار ہم دیکھیں گے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا انتخاب اپنی آخری کتاب کے نازل کرنے کے لیے کیا ہے نا. یہ فضیلت ہوئی نہیں ہوئی، کتنی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام اپنے اتارے ہیں، اپنا آخری کلام اس مہینے میں اتارا، بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر کلام اللہ کا جو کتاب اتری اسی مہینے میں اتری، اسی مہینے میں اتری. اور اس کی دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس یبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور ایک فرق کرنے والی کتاب، فرقان بنا کر بھیجا، کسوٹی بنا کر بھیجا، جو حق اور باطل کو الگ کرتی ہے، دن اور رات کو الگ کرتی ہے، برائی اور اچھائی کو الگ کرتی ہے، حلال اور حرام کو الگ کر دیتی ہے. تو یہ ہے قرآن. کب اترا یہ قرآن؟ رمضان. تو کیا اس مہینے کی فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی اس مہینے سے، اس عمل سے؟ اسی لیے شہر رمضان شہر القرآن کہلاتا ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر رمضان آپ ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن ختم کرتے تھے. کوشش کریں کہ ہم بھی ایک قرآن ختم کریں. دیکھیے تراویح میں ختم کرنا ایک الگ عمل ہے, اگر اس میں ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن رسول اللہ تلاوت کرتے تھے, کوشش کریں کہ آپ بھی تلاوت کریں. اور چونکہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زبان میں تھا, میری زبان عربی نہیں ہے, کوشش یہ کروں کہ ہر رمضان ایک قرآن معنی کے ساتھ ختم ہو, کم از کم سال میں ایک بار تو پتہ چلے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور انسان بھولتا ہے, اگلے سال تک پھر کچھ بھول ہو جائیں گی, پھر ریپیٹ کروں گا, پھر اس کا جو معنی آئے گا, پھر حرام حلال کی تمیز آ جائیں گی, اور پھر وہ ہوں گا. ہر رمضان ایک قرآن معنی کے ساتھ ختم کرو, اور رمضان کے بعد سے اگلے رمضان تک ایک تفسیر ختم کرنے کی کوشش کرو. جب رمضان میں عادت ہو جائیں گی میرے کو ماشاء اللہ پورے 30 دن قرآن پڑھنے کی عادت کو جاری اور ساری رکھیے. فرق اتنا ہے کہ اب ترجمہ تو جان لیا, تفسیر میں جائیے کہ احکامات کیسے ہیں, ان کی گہرائیاں کیا ہیں, ان کی حکمتیں کیا ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اقوال کیا ہے, اس کے اوپر کیسے سمجھا علماء نے اس کو, تفسیر پڑھیے. ایسا معمول بن جائے تو ایک کایا پلٹ جائیں گے یاد رکھے مسلمان کہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں رمضان معنی سے, ایک بار کم از کم ریپیٹ ہو رہا ہے, ہر سال ایک تفسیر ختم کر رہے ہیں, علم میں کیا اضافہ ہوگا زبردست, کتنا اضافہ ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں نا آپ خود. ایک انسان ایک درس میں آ رہا ہے, اتوار دن آپ لوگ یہاں آتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کتنی اچھی اور نئی باتیں ملی, تو اللہ کی کتاب میں کتنی باتیں اور اس کی تفسیر میں کیسی کیسی باتیں لوگوں نے نکال کر رکھی ہیں, اس کے خزانے قرآن کے نکال کے تفسیری شکل میں رکھے, پڑھیے اس کو تو ذہن بھی کھلتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, عمل میں پختگی آتی ہے, مضبوط مومن بنتا ہے انسان, مضبوط مومن بنتا ہے. تو کوشش کرے کہ ایک قرآن ختم کروں اور پھر سال بھر اس پر ایک تفسیر پہ عمل کروں, اگلا سال پھر آؤں گا ایک ترجمہ ختم کروں, پھر اس کے بعد ایک نئی تفسیر اٹھاؤں گا اگلے سال. کوشش کیجیے عمل ایسا بنانے کی. جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, سیکھ لیجیے فوراً. یہ کیسی بدنصیبی ہوں گی ایک مومن کی کہ اپنے رب سے ملے گا روز قیامت اور اس نے کیا پیغام بھیجا تھا, پیغام اس نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو, کتنی بری بات ہوں گی اندازہ لگائیے. ایک انسان اگر اس کے رشتہ دار اس کا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے گئے اور وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے وہ خط لکھے جو ایسی زبان میں ہو جو زبان میں نہیں جانتا, تو کیا کرتے ہیں, زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو زبان جانتا ہے اسے پڑھواتے ہیں نا. تو اللہ رب العزت کا یہ سوال روز قیامت نہیں کریں گا کہ میری کتاب کے تعلق سے کیا محنت کی, کیا پڑھا, کیا جواب دیں گے. شرم کی بات نہیں ہے, عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے, سیکھی کتاب کو اللہ کی. شرم کی بات تو وہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا تھا, روز قیامت ایسے لوگ سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 125 26 اور 27 اٹھا کر دیکھ لیجئے, اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے کلام ذکر سے غافل تھے روز قیامت اللہ ان کو اعمی اندھا اٹھائیں گا. وہ کہیں گے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا آج روز قیامت. اللہ کہیں گا تو میری کتاب کو بھلا دیا, تو نے میرا ذکر کو بھلا دیا, لہٰذا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا, اندھا اٹھیں گا. تو کتنا اچھا ہے کہ دنیا میں 10-20 لوگوں کو مانوں گا مجھے قرآن نہیں آتا, اور اس سے زیادہ کیا کیا بولیں گے, بول بول کے اب تک نہیں سیکھا, ٹھیک ہے ہنسنے والے کے دانت دکھتے, بولنے والے کے دانت دکھتے, میرا کیا جا رہا ہے, میں تو سیکھ رہا ہوں. لیکن روز قیامت آدم بھی موجود ہے جو ہمارے باپ ہوں گے, اور تمام انبیاء بھی موجود ہے, ان کے صحابہ اور احواری بھی موجود ہیں, اور قیامت تک کے آنے والے انسان موجود ہیں, اور ایک آدمی اندھا اٹھ رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا تھا, کیسی بدنامی ہے, کیسی بدنامی, مقام محشر میں ہو رہی ہے بدنامی. اندھا اٹھ رہا ہے, اندھا اٹھتے لوگ بولیں گے تو قرآن نہیں پڑھتا, اس لیے کہ جو مادرزاد اندھے بھی ہوں گے تو روز قیامت دیکھیں گے, لنگڑے ہوں گے تو وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے, کمیاں ہوں گی تو دور ہو جائیں گی, پاگل ہوں گے تو صحیح سلامت ہو جائیں گے, وہاں نہیں اٹھیں گا انسان ایسے, بالکل فریش اٹھیں گا وہاں. لیکن جو اندھا اٹھیں گا سب بولیں گے ہاں قرآن نہیں پڑھتا تھا, اللہ کی کتاب سے محروم تھا. کیا بدنامی ہے, خطرناک. کروڑا کروڑ انسان سمندر سے بھی زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں اور اندھا اٹھ رہا ہے, تو اس سے اچھا یہاں 2-4-5-10 لوگ برا بولیں گے اب تک نہیں سیکھا, اور کوئی بھی نہیں بولیں گا, الٹا بلکہ لوگ سراہنا کریں گے, بڑی بات ہے آپ اس عمر میں سیکھ رہے ہیں, بہت اچھا ہے. وہ جاہل اور بیوقوف ہی ہوں گا جو آپ پر ہنسے, اور ہنسنے والے تو ہنستے رہیں گے, آپ اپنا کام کرتے رہیں, ہے نا. ہاتھی جب چلتا ہے تو کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں, ہاتھی کو پرواہ نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنی چال چلتا رہے آگے, وہ بھونکتے رہیں گے اور خاموش بڑھیں گے, ان کو کیا فائدہ اس سے, ٹھیک ہے. تو اپنا کام کرتے رہیے. تو اللہ کی کتاب کی تلاوت معمول ہو, اور جب رمضان بھر اس کو پڑھوں تو غیر رمضان عادی ہو جاؤں گا نا, ایک مہینہ پڑھنے کے بعد تو کسی بھی برے سے برے انسان کو بری سے بری چیز چھوڑنا آسان ہے, اور اچھے سے اچھی چیزوں کا حاصل کرنا آسان ہے. مہینہ اب معمول بنا لوں کہ روز قرآن پڑھوں گا میں, روز, سب سے پہلے اس کی تلاوت, تو باقی برے کام دنیا کے. بہت سے لوگ صبح اٹھتے ہیں اخبارات ایسے سیریسنس اور ایسے فکر کے ساتھ اخبارات پڑھے جاتے ہیں کہ جیسا ان کے گھر کی خبریں تھیں پوری اس کے اندر یا انہیں کے واقعات تھے پورے ایسا ہوا ویسا ہوا اور تبصرے بھی چل رہے ہیں اور اخبار والے بھی کیسے گھماتے ہیں کئی کار مطلب اسی کوئی حد نہیں. ہندوستان بھر کے اندر ہزاروں لوگوں کو کتے کاٹتے ہوں گے روز ہے نا, ایک ہیڈنگ ایک آدمی کتے نے کاٹ لیا کیا خبر ہے دیکھو کتے نے کاٹ لیا بےچارا جا رہا تھا سامان تھا سائیکل پر تھا یہ تھا آدھی رات تھی حالانکہ کتوں کو ڈبل روٹیاں بھی ڈالا لیکن پھر بھی کتے نے کاٹ لیا. کئی لوگ مر گئے اس رات اور اس دن, ہزاروں لوگ جو ہے ہلاک اور برباد کر دیے گئے جنگوں میں مارے گئے. یہ کتے کا کاٹنا کون سی بڑی خبر, میرے کو نہیں لگتا ہے کوئی بہت ٹینشن فکر والی خبر تھی. اس کے برعکس رب نے جو احکامات دیے کہ وہ لوگ جو فلاں فلاں عمل کریں گے جہنم میں جائیں گے, کبھی اسے فکر بھی یار دیکھو ایسا کرنے والا جہنم میں جائیں گے اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اور پریشان ہوں, وہاں کچھ فکر نہیں. اچھا ہاں جہنم میں جائیں گے, ہاں دیکھو اپنے پڑوسی جھوٹ بولتے ہیں, اپنی نفس کو نہیں ڈالیں گے اس میں کبھی, وہ دیکھو ان کے لیے یہ وعید سناؤ ان کو جا کر کبھی, بھائی اپنی نفس کو ڈالو اس میں. سب سے پہلے قرآن کے خطاب میرے سے ہے, بعد میں تمام دنیا سے. میں پڑھ رہا ہوں نا تو خاری کے لیے خطاب قرآن کا, دوسروں کے لیے نہیں ہے, وہ تو بعد میں دیکھیں گے آپ سنائیں گے ان کو, میں ہوں اس کے اندر. اور صحابہ کا یہی معمول تھا اور یہی مزاج اور فطرت مومنوں کی ہونی چاہیے, اپنے نفس کو ڈالیے اس کے اندر. منافقین کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ فکر مند کون تھا معلوم آپ کو؟ منافق فکر مند نہیں تھے, ان کو تھوڑی فکر تھی کہ ہماری پول کھول رہی ہے, لیکن اطمینان تھے کہ ان کی سیدھی پول نہیں کھولیں گا اللہ اور رسول اللہ نے کبھی نام نہیں بتایا, تو وہ مطمئن تھے کہ سیدھی نہیں. فکر مند تو صحابہ تھے, میں تو نہیں ہوں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے میں تو نہیں ہوں, ابو بکر صدیق پوچھ رہے میں تو نہیں ہوں, مجھے لگ رہا میں میرے پہ آیت آ رہی. اپنے نفس کو ڈالتے سب سے پہلے اسے, کہیں میرے کو تو نہیں خطاب ہو رہی جھوٹ بولنا, اور کہیں نماز چھوڑنے والا یہ میں تو نہیں ہوں, اور فلاں میں تو نہیں ہوں, اور اگر احکامات آ رہے ہیں کہ فلاں کرنے والوں کو جنت ملیں گی, میں اپنے اندر یہ صفت ڈالنے کی کوشش کروں. یہ نہیں کہ یہ تو میرے میں ہے یہ تو میرے میں نہیں, میں کوشش کروں اس میں اضافہ کروں, اور کیسے میں جو ہے وہ چیز پالوں جو قرآن بیان کر رہا ہے. نفس کو ڈالیے اپنے, تو ایک عجیب انسان بنیں گے آپ, جو درد مند ہوں گے, فکر مند ہوں گے, خیر خواہ ہوں گے, سچ بولنے والے ہوں گے, سچی گواہی دینے والے ہوں گے, جھوٹ سے جو ہے کنارہ کش رہنے والے ہوں گے, برائی سے دور رہنے والے ہوں گے. تو قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے کا انتخاب اگر اللہ نے کیا ہے تو آپ ضرور کریں. آپ چاہے تلاوت کی شکل میں ہو, آپ کچھ لوگ کہیں تلاوت مشکل جا رہی ہے تو کوشش کریں کہ رمضان میں شروع کریں, سال بھر پڑھتے رہیں, اور تراویح کی شکل میں بھی آپ تلاوت قرآن سن سکتے ہیں, یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن مہربانی کر کے ان تراویح کی نمازوں کو ہمارا اور تمہارا, اپنا اور ان کا, وہ جماعت کا اور یہ جماعت کا, فلاں اور فلاں کا فرق کرنے والی چیز مت بنائیے. کتنا بھی بولے تو یہ عبادت نفل یا سنت ہے, فرض تو نہیں ہے نا, فرائض کی پابندی ہو رہی معاملہ بس ٹھیک ہے. اچھا اب وہ 20 رکعت پڑھتا ہے, 8 رکعت پڑھتا ہے, 28 رکعت پڑھتا ہے, رات بھر پڑھتا ہے, نہیں پڑھتا ہے, جان دیجیے نا, وہ ایشو اور وہ مسئلہ نہ ہو, میرا آدمی اور تمہارا آدمی, اس کا آدمی اور اس کا آدمی, غلط اور صحیح, مومن اور غیر مومن, اپنا اور پرایا, جماعتی اور غیر جماعتی, نہیں ہونا چاہیے. فجر کے بارے میں اختلاف کرتا ہے کہ وہ 2 رکعت اور 1 رکعت میں, تو پھر تو ہماری لڑائی ہے اس سے. 4 بولتا ہے تو ہم تو اس کو جو ہے محلے سے نکال دیں گے, 2 بولتا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں, فرائض میں وہی ہے نا رکاتیں, کوئی اس میں تعداد میں تبدیلی ہے کسی کے رکاتوں میں نہیں, بس ماشاء اللہ. پھر کیا کرنا ہے, اتنی خیر خواہی کی باتیں بھائی, کہیں 20 پڑھتا ہے پڑھ, کہیں 8 پڑھتا ہے پڑھ, تو پڑھ بس جا کر جا, یہ ہونا چاہیے مادہ. وہ نہیں ہو کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور خاص مل گئی, کتنی کہاں جا رہے تم نماز کو, کتنی رکعت ہو رہی وہاں, اوف وہ جماعت میں ہے تم, اب اعلان سب جگہ رہے, وہ تو نکل گیا اپنی اس سے, باہر ہو گیا اسلام سے. کیسا 8 رکعت پڑھ رہا ہوں, کیا 8 رکعت پڑھنے سے آدمی اسلام سے باہر ہوتا, اس نے نماز تھوڑی چھوڑ دیا, اس نے انکار تھوڑی کیا نماز کا کہ میں فرائض ورائض کچھ نہیں, بس نماز کی کوئی ضرورت نہیں. ارے خالی ایک ایسی عبادت جو نفل یا سنت ہے اس میں آپ جھگڑا کر رہے, اور اتنا بڑا فتنہ فساد کہ جو آپ سے رب کے بارے میں اختلاف کرتا ہے اس سے تو محبت کرتے ہیں آپ, کافر ہے, بازو پوجا کر رہا صبح اٹھ کے رمضان میں بھی, اس سے اور کیا چل رہا بھیا, آداب اچھے رہ گئے مزے میں, اور کیا چل رہا, کرو کرو اپنی پوجا کرو, دیکھ کر آپ دیکھ کر کھڑے رہے ہوں, اس سے اختلاف نہیں ہے. 8 پڑھنے والے سے بالکل, بیٹی دی ہوئی تو طلاق دے کے لانے کا اپنے کو, اس سے گھر اپنا الگ کر لینے کا, اس کی پڑوس میں رہنے سے نحوست آ رہی, اس سے تو سبحان اللہ ایک مشرق سے محبت ہے. اور صرف ایک آدمی جو نوافل میں اختلاف کر رہا ہے, فرائض میں بھی نہیں, کوئی بھوری اور شیعہ کے ساتھ 3 نمازیں بھی نہیں بول رہا ہو, 5 پوری ہے اس کے پاس, رکاتے اتنی صرف, تو بس الگ. تو مہربانی کر کے اس کو فرق کرنے والی چیز مت بنائیے. میں تو یہ سوچوں گا کہ میرا بھائی پڑھ رہا ہے نا, بس پڑھتا رہا بھائی, کہیں بھی جا کے پڑھ تو لگا رہے, دین سے لگا رہیں گا تو کچھ تو بھی کریں گا. اور اگر حق ہے میرے پاس تو میں امید کرتا ہوں کہ لوگ حق کی طرف آئیں گے. آپ کو لگتا ہے وہ حق سے ہٹ بھی گیا, تو اگر حق ہے آپ کے پاس اور وہ دین سے لگا رہیں گا تو کبھی نہ کبھی حق پر ضرور آ جائیں گا. تو اس کو اللہ کے لیے مہربانی کر کے اختلاف کا موضوع مت بنائیے، جھگڑے کا موضوع مت بنائیے. ہوتا ہے رمضان شروع ہوتے لوگ آ جاتے ہیں 8 رکعت 20 رکعت، اتنا بڑا مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ 30 روزے یا 40 روزے کا مسئلہ ہے، کیا کرنا، مطلب روزے کتنے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ رہتا ہوں بھائی. وہ 8 لگاتے 20 لگاتے، وہ 20 پڑھیں گے تو اپن تو ان کو چھوڑیں گے نہیں، وہ 8 پڑھیں گے تو اپن تو ان کو دھوکے نکال دیں گے، وہ ایسا نہیں ہوں گا مسجد میں، اتنے مسائل کہ ایسا اختلاف مشرک میں بھی نہیں ہوں گا. مثال کے طور پہ دو لوگ لڑ رہے ہیں 8 اور 20 پر، ایک آدمی وہاں کی وہیں خبر پہ سجدہ کر رہا، چل کرو کرو کوئی بات نہیں، ان کا اپنا عمل ہے. ہاں چل، تیری میری کیا چل رہی تھی 20 اور 8 کی، ارے وہ شرک کر رہا ہے، اس کو پہلے پکڑتے ہیں، کیا کر رہا تو آ کر یہاں. اس لیے کہ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، انسان کا ایسا وہ کرتا ہے. اور عموماً 8 اور 20 کے مسائل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی نمازی ہوتے ہیں. اب میرے کو عادت ہے روز کھینچنے کی لوگوں کو، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، نکڑوں پہ بیٹھے، اور کیا کرنا ہے، تیرے گھر میں کیا چلا اس کے، اب رمضان کہتا تھوڑا تقوا اختیار کر لے، ٹی وی بھی بند ہے تو اب ڈراموں کا بھی نہیں پتا چل رہا، پکچروں کو بھی نہیں پتا چل رہا، تھیٹر بھی نہیں جا رہے، اب کیا باتیں ہو، تو اب دینی باتیں شروع کر کے لوگوں کو کھینچو، دینی مسائل کیا چل رہے رات بھر بھینس، ہاں 20 پڑھتے 8 پڑھتے، چلو نکالو. اور بولنے والے کو علم، نہ سننے والوں کو علم، لیکن اپنے طرف سے برابر، ہاں اتنی ہوتی تو تم اتنی پڑھنا چاہیے تمہارا، ارے بھائی علم نہیں ہے تو منہ بند رکھی شریعہ کا مان، خاموشی اختیار کر لیجیے، چھوڑ دیجیے کیوں خامخواہ، جن لوگوں کو علم ہے وہ اس کو طے کر لیں گے. خامخواہ بحث جھگڑا چل رہا، یا پھر کچھ بھی بحث ہے، رمضان روزے کی حالت میں فلاں درست ہے کیا، اور کچھ بھی ایسی باتیں جس کا کوئی لینا دینا سوائے اس کے کہ آپ ٹائم پاس کرتے ہیں. اللہ کے لیے رمضان کے مہینے کو ٹائم پاس مہینہ مت بنائیے، سنجیدگی کے ساتھ عبادتیں کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، اور جو کچھ بھی جو انسان عبادت کر رہا سراہیے اس کو، بہت اچھا کرتے رہیں، اگر لگتا ہے وہ غلط ہے لیکن کرتا رہیں گا تو ضرور ایک دن جو ہے وہ حق کی طرف آئیں گا. یہ سوچ کے چھوڑ دیجیے، لڑائی کا موضوع مت بنائیے، جھگڑے کا موضوع بنائیے، اختلاف کی وجوہات مت بنیے، کم از کم ان باتوں پر جو فرائض میں اختلاف نہیں ہے، جن کا سنت اور غیر سنت تو نہیں بول رہے نا کوئی، ٹھیک ہے چلنے دیجیے اس معاملے کو. بہرحال یہ چند فضائل تھے، اگلے میں جو ہے درس میں رمضان کے فضائل میں بالخصوص شب قدر، لیلۃ القدر کے تعلق سے بات رکھوں گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سے انہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو آنے والے رمضان کو صحیح طریقے سے منانے کی توفیق دے، اس رمضان کو ہماری زندگی تبدیل کرنے والا مہینہ بنا دے، اس رمضان کا صحیح فائدہ اور تقوی اختیار کرنے کا ہمیں جو اللہ رب العزت توفیق دے اس مہینے سے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان سے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاء اللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری، اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بہرحال فضائل کی باقی تھی، اور بھی کچھ رمضان کے فضائل ہیں بہرحال جو ہم نے طے کیے تھے کہ میں رکھوں گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی فرض عبادت اور روزے کے لیے چنا، اس کا انتخاب کیا. رمضان کے فضائل میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا. اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اور مختلف بہرا رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں. اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت، ایک بہت بڑا فضائل، ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر. شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے، یاد رکھے شب قدر. اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات ہے، ظاہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے. تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان کی. آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے، رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو صحابہ سے کہا، دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے. کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے؟ کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کیا، وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، تمام خیر حاصل کر لیا، اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پا نہ سکے. تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں. اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں. شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیں، آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے. تاخ راتوں سے مراد آڈ نائٹس. تو یہ آخری عشرے میں آتی. تو آخری عشرے میں جو تاخ راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اب بہرحال شب قدر، لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے، جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے، تابعین امام سلف صالحین مفسرین محدثین اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی، صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو ہے خوش نصیب بن گئے، اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے. تو اندازہ لگائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین تبع تابعین کے علم میں نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے. نہیں، اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں. صحیح بات ہے، بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا، لیکن نشانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا، جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کیسے میں معلوم کروں، کیسے تلاش کروں، تو کہا اس رات بارش ہوں گی، زوردار بارش ہوں گی، ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگیں گا، مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 23 کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی، مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کی، اس کی پتوں کی تھی، پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی. تو یہاں تو 23 کے بارے میں بھی آتا ہے، 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے، 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نہیں 27 ہے. اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منایا جائیں گا بتائیے مجھے. 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائیں گا؟ ظاہر سی بات اللہ کو خوش کر کے، اس کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، قیام اللیل کر کے، یہ طریقہ ہونا چاہیے نا. اب آئیے جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا من مانے ڈھنگ سے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے. مغرب ہو گئی، آپ نے افطار کیا، جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی، ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے. اس کے بعد جو ہے اب آج لیلۃ القدر ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے، مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہے یہ کر رہے، اب عشاء کی نماز کو جانا ہے. عشاء کی نماز کو چلے گا، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے، آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر، امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا، مؤذن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی، لائٹنگ لگائی جائیں گی، چائے بنائی جائیں گی، اور کچھ لوگ جو ہے درس قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا، تقریر ہوں گی، آواز ہوں گی، لوگ اس کو سن لیں گے، اور جب وہ ختم ہوا 12 بج گئے وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے، اس لیے کہ شب قدر ہے آج، آج ہم جا کریں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے، کوئی کباب کی دکان پہ 1 گھنٹے سے لائن لگا کھڑا، اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے، میں ڈھابے پہ یہاں آیا ہوا وہاں، اس لیے کہ شب قدر ہے نا، شب قدر میں تو بڑی فضیلت ہے کھانے پینوں کی، اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں، اور ہوش آنے آنے تک پھر سحر کا وقت آ گیا، سحر کی، اور سحر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھو شب قدر کی، یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوا تھا، ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے. سوال یہ ہے ارے بے خوف، جو 5 رات جاگیں گا وہ فرق کر سکیں گا کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم؟ ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے 1000 مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں، ماشاء اللہ مل گئی رات. کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے، صحابہ اس رات کو تلاش کرے، اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی. سبحان اللہ، اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے، بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت. تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو، یاد رکھی. اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں. نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل، لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر 57 میں فرماتا ہے، اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں، نہیں فرشتے اور جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے، اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک؟ شروع فجر کے طلوع ہونے تک. اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے، اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک، مطلع الفجر اللہ نے کہا، فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے. تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. مفسرین تو اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں. اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے، 5 میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں تھوڑا غور کیجیے، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے اس کی فضیلت؟ کیا بات ہے؟ کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ جو لفظ ہے نا، وما ادراک، کیا چیز تمہیں سمجھائے؟ ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو، کسی چیز کو سمجھنے کو. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت، اس رات کی فضیلت؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، تو سن لو پھر، اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 منتھس سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کرے تو ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months، ایک رات کی فضیلت ہے. اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے روایتوں میں، تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئیں تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا, سیدھی سی بات ہے, ہمارا کیا ہوں گا؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو پھر چلو, تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر میں, بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ. تو یہ رات ہمیں دی گئی. افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا, جو کچھ ہے بس 27 کا ہے باقی کچھ بھی نہیں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہزار مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا. نہیں یار بہت مشکل ہے یہ, اتنے ہزار مہینوں کی ہے ٹھیک ہے, لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا, اتنی تکلیف, کام دھندا, تجارت, اسکول, کالج, نوکری, فلاں فلاں لوگوں کے بہانے. میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا مشکل ہے؟ ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہوتی ہے, عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی کہیں گے. ہاں ٹھیک, چلیے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں, کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی, بچی کی شادی ہوئی, بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی, بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی, رشتے داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی؟ ہاں ہوئی. بتائیے کتنی راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں, بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا. ماشاءاللہ, کیا ثواب ملا اس کو آپ؟ نہیں ثواب ہوا کیا, بس اب جاگنا پڑا بس. اچھا ٹھیک, بچے کی شادی ہوئی بھائی کیا مشکل ہوئی, 10 راتیں میں جاگتا رہا. ٹھیک, بچی بیمار ہوئی 40 راتیں جاگ کر نکالا. اچھا ٹھیک, فلاں بیمار ہوا, فلاں میں نے یہ کیا, فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا. ہاں دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس, دوسرے کاموں کے لیے نہیں. شادی میں کیا پانچ راتیں جاگنا ثواب ہے, 10 راتیں جاگنے کو جاج رہے؟ سب جاگ رہے ہیں, جاگ رہے نہیں جاگ رہے, دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے سب جاگ رہے ہیں. کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے, وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے, سانچا کو رات بھر جاگ رہے, شادی کے دن رات بھر جاگ رہے, ولیمے جاگ رہے, ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا, میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی, پیر ایسے ہو گئے تھے, ہاتھ ایسے سوج گئے تھے, فلاں بولتے ہیں نا سب بات, عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے, نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جاگ کر رہے شادی سے پہلے, وہ ثابت ہے سنت سے. ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10-10, 20-20, 50-50 راتیں جاگ کر نکالتے ہیں, لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا. بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے, کیا ضرورت ہزار مہینے کی اجر کی ہم کو, یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے, خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے, ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں, آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے, ایسا ہمارا ماحول ہے. اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا, اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں, اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا, امت کو 27 کو جگا اور ختم کر دیا. ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا, ہاں یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن رہی تھی اور وہ بےچارے مجبور تھے, الگ بات ہے. اللہ اہل علم کو گرفت کریں گا اس رات کی تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے سے. اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد, انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی, یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی, اور سب گواہی دیں گے اس کی. آج بھی یہ معمول ہے, کیا مجھے بتائیے ایک انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک انسان جو عمر جا رہا ہے 40-50 سال ہے, کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو, نو بچے ہو ٹھیک ہے, ہمارا کیا, ہمارا تو سب ہوا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے, بوڑھے اس سے مستثنا ہے, ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے, عورتیں پر بیمار ہے, سب وہ الگ چیز ہے, سب مجبوریاں الگ چیز ہے. کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں, سنی حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا, اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا کہ اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا. یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے, جوان بوڑھا, عمر رسیدہ, کم عمر نہیں, سب کے لیے. اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے, ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار, جبھی تو بڑے نہیں کرتے. بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں, مرد اور عورت, بڑے اور بچے, بوڑھے جوان, سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے, پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا, اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں, 83 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق ہے؟ کتنی اہم چیز ہے اندازہ, 83 سال 4 مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا 60 سال کی عمر بھی نہ پائے, ہے نا, ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے, 40 سال کی عمر بھی نہ پائے, 30 سال کی عمر بھی نہ پائے, اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمروں میں مر چکے ہوں گے اب تک, ہے نا, ہوتا ہے نا. تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی, اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جانیں, اس رات کو ضرور منائیں. ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 ایئرس کا ثواب, 83 سال, موٹا حساب 80 سال. دو راتیں پاتے ہیں تو 160 سال, 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو؟ یہ تو ناممکن فگرز ہوتے جا رہے ہو. اور اگر تین راتیں پالی تو 240 سال, چار راتیں پالی تو 332 سال, اندازہ لگائیے کیا اجر ہے. 10 راتیں پالی ایسی تو 800 سال, اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال. ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے, اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے, یہ 50 راتیں 50 ٹائمز آتی ہے, 50 راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا ہے تو 4000 سال کا ثواب ملتا ہے اس کو. اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے ابھی 2000 سال ہوئے صرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف, کم و بیش سمجھو 1500 سال ہوئے صرف, اندازہ 4000 سال. اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے, کتنا عظیم ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھیے, ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں, اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں, جس کے تعلق سے رسول اللہ فرما رہے بد نصیب ہے وہ شخص, بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے, اور وہی محروم رہتا ہے اس سے, اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھائی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا, اندازہ لگائے تمام خیر سے آپ فرما رہے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا. تو اب کوشش کریں, طے کریں, تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے, ضرور منائیں گے, اور رسمی طور سے نہیں, ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے ثواب ہمیں ملیں. اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ میں 21 کی رات مناؤں گا تو 22 سے کام, 21 کے کام کاج کیسے کرنا ہے, کس کو سونپنا ہے, آفس سے کام کیسے کروں گا, تجارت تو کیسے سنبھالوں گا. ہاف پیمنٹ لیجیے اس دن, ہاف ڈے ورک کیجیے, دوپہر سے آؤں گا بھائی کل, پانچ دن میرا ایسے سال میں. یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استعداد دی ہے, بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے, وہ لیوز کلیم کر لیجیے کہ میں 10 دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں, 10 دن آفس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں, 10 دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں, یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں 5 دن ہاف ڈے آؤں گا, کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا, ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں آپ, جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں آپ, گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم, شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں, کتنا بھی ہم کام رہے باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے, سب کر رہے ہیں, صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیسی بدنصیبی ہوں گی اندازہ لگائیے, بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے. اس کی اہمیت کو جانیے, قدر کی, اس کو سمجھیے, اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے. تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے, اللہ نے لیلۃ القدر شب قدر نوازی ہے, اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے منائیں. لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں, ڈپلیکیٹ نائٹس دھوم سے من رہی ہے نا, اصل چیز کی اہمیت کو جانیے. اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے, شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, نہ کبھی خود کیا, نہ صحابہ نے کیا, وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں. شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی, اس میں ہم کر رہے ہیں. شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں, رج جگی ہمارے پاس ہو سب ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا, ڈپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا, ایک زمانہ تھا کہ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے. اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے قسم کے موبائل آنے لگے. کوئی برا نہیں سستا موبائل استعمال کرنا, بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے. لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بولے وہ تو سمجھتے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے نا. کوئی آدمی ہے اتنا بڑا ہینڈ سیل لیا تھا, آپ بولتے رہے یار یہ چائنا کا ہوں گا ڈپلیکیٹ ہینڈ سیل لا لیا اٹھا کے, 2000-4000 کا ہوں گا. اصل چیز کی اہمیت کھو گئی اس میں, نقلی چیزوں میں. تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے, تہوار راتیں اتنی جاگ لی, رجے کے اتنے کر لیے کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی. دیکھیں گے جاگیں گے, اب اتنے کام ہیں, شرخرمے کی تیاری ہیں, تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک رہی ہے, تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کر سکتا, یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے. اہتمام کیجیے, جاگیے, منائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے, اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے, اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے. تو کم از کم پورا نہ صحیح، پانچ تو کیجیے آپ، کم از کم پورا نہ صحیح، پانچ تو ہم کریں، نہ پورا ہے نہ پانچ ہے، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ پورے 10 راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں. کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو، آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر. نہ آپ کو معراج میں عمل ملے گا نبی کا، نہ آپ کو برات میں عمل ملے گا. کو بتائیں مجھے، برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے، مائی عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا، اٹھایا نہیں نا. یہاں اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو امتیوں. جب نبی جو معصوم علی الخطا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک 63 سال تک رات، جیسا 40 سال میں آپ رسالت ملی اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، آپ پوری زندگی مناتے رہے، تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے لیے؟ بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے؟ خود بھی جاگیے، بچوں کو بھی کہیے، ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا، یہ جاگنے کی راتیں ہیں، باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں. جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے، تو اصل کو اہمیت دیجئے، بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں. اور یہ لیلت القدر منانے کی راتیں ہیں، اس میں منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھ، جھنڈے لگانا ہے، فرارے لگانا ہے، لوگوں کو کھانے کھلانا نہیں، منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے، یہ کرنا ہے اس رات میں. تو ذکر و اذکار ایک عمل ہے. اب بہت سی مرتبہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں اور اس وقت ہی راتیں آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، بات صحیح، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بات صحیح، آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے آپ رات میں جا کر، یہ تو ہو سکتا ہے. یا وہ عورتیں، وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے. اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو، چلو آج رات میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، عورتوں کو ان کے کھانے پینے، افطار کا نظم ہے، تو 4-5-10 عورتیں ایک محلے کی، ایک گھر آس پاس کی جمع ہوئی، ذکر و اذکار کریے، عبادت کریے. اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی، وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے، ان کے لیے سحر کا انتظام کریں، جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کریں. دیکھ رہے ہیں آپ، بنائیں، ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے، جو بھی ہو رہا پیٹرول کا لے لیجیے، تو ایسا پول بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے اہتمام. اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، تو ذکر تو کر سکتی ہیں، ذکر سے معانیت نہیں کبھی بھی، یاد رکھی، ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن تلاوت قرآن، نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا، باقی تو کر سکتی، وہ بھی کر سکتی، وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی، ٹھیک. تو یہ رات بڑی اہم ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو برباد نہ ہونے دیں، اس کو منائیے اور اس کے صحیح ڈھنگ سے منائیے. آئیے اس فضیلت کے بعد، رمضان کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے، اور فضیلت اس طرح سے ہے، حدیث میں بہرحال اس کی یہ الفاظ سے ثابت نہیں بات، لیکن اس کا معنی یہی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں ادھر مت جاؤ یا ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ کا معنی ہوتا ہے وہیں رک جاؤ، ہے نا، دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ میرے طرف آئیں کہ ادھر مت آؤ، تو اس کا معنی ہے ادھر رک جاؤ، ٹھیک. تو اسی انداز میں یہ حدیث سیدھے الفاظ تو نہیں کہتی ہے، لیکن رمضان کا وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے. اس کی فضیلت اس مہینے کی، کیا فضیلت اس مہینے کی؟ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے، شور شارٹ یقینی طور سے کروا سکتا ہے. اس میں وہ طاقت ہے، اس مہینے کی وہ فضیلت ہے، یاد رکھیں کہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے، یہ ہر قسم کے گناہگار کی مغفرت کرا سکتا ہے، اگر وہ اس مہینے کو جان کر، اس کی اہمیت سمجھ کر عمل کر لے، انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے گا، یہ مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے گا، اندازہ لگائیے. تو یہ بات کو آپ سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے اس مہینے کی. آئیے حدیث کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ حاکم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا میرا منبر لایا جائے، صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر لا کر رکھ دیا. آپ منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین. جب آپ یہ تین سیڑھیوں پر قدم رکھ چکے اور آمین آمین آمین آپ نے کہہ دیا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے آج ایسا عمل کیا جو آپ عام طور سے نہیں کرتے، آپ پہلی سیدھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا کہا آمین، کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جبرائیل نے مجھے ایسا حکم ایسی کام کرنے کا حکم دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب جانتے ہیں جبرائیل علیہ السلام خود کی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے منتخب فرشتے ہیں جو نبیوں تک وحی لاتے ہیں اور مرضی سے نہیں لاتے کچھ بھی، وہ جو اللہ دیتا ہے ان کا رب دیتا وہی لا کر نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو کہا جبرائیل میرے پاس آیا اور مجھ سے عمل کرنے کو کہا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا لعنت ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے، برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس میں اچھے عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، کہو آمین۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا آمین، اور اس شخص کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ بھیجے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، بد دعا، بد دعا سمجھتے ہیں آپ؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو بد دعا نہیں دیتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال دعوت دینے کے بعد بد دعا دی جب قوم ایمان نہ لائی، 950 سال کیا صبر رہوں گا نوح علیہ السلام کا، 9.5 منٹ بھی مجھے صبر نہیں آتا اگر میں کسی کو دعوت اسلام دوں اور وہ میری بات کا خیال نہ ہو تو۔ 950 سال اللہ نے فرمایا 1050 کم نوح نے اپنی قوم کو دعوت دی، جب 1050 کم 950 سال دعوت دی اس کے بعد قوم نہیں مانی، تب کہا ہے اللہ میں نے ان کو کھلے اور چھپے سے پکارا، ان کو راستوں میں اور گھروں پہ جا کر پکارا، لیکن جب بھی مجھے دیکھتے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ یہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، تو اس میں سے ایک بھی کافر کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ورنہ پھر یہ تیری زمین کے اوپر شرک کریں گے، کفر کریں گے۔ اللہ رب نے دعا سنی، کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، کشتی میں جو سوار بچا لیا باقی سب کو غرق کر کے پورے کافروں کو ہلاک کر دیا۔ انبیاء دعا بد دعا نہیں دیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمۃ للعالمین تو بد دعا دیتے ہی نہیں ہے کسی کو، قوم کو تو نہیں کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں اپنے سواری سے گر جانا، نہ صرف گر جانا بلکہ کافر نے آپ کو اٹھا کر ایک پتھر مارا، اس لیے کہ جب آپ پر تیر چلا گئے تو کچھ صحابہ بیچ میں آ گئے اور تیر کافی صحابہ نے جھیل لیے اور کم از کم 6 صحابہ نے آپ کو گھیرا جس میں سے تقریباً 5 انصاری تھے، 1 مہاجر تھے، 7 بھی نہیں وقاص، اور وہ 5 انصاری اس میں مارے گئے۔ لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے تیر برسایا، لوگوں نے روک لیے، جب سے کچھ نہ ملا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے اللہ کے رسول کو تیزی سے مارا جو جا کر آپ کے چہرے پر لگا، جس سے آپ کی 2 کڑیاں جو آپ نے پہن رکھا تھا ایک سر کو حفاظت کے لیے، اس کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گال میں دھس گئی اور آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے اس تکلیف سے، اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ نیچے گر گئے گھوڑے سے، اس گرنے کے بعد بھی آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتی نہیں میں کون ہوں اس لیے ایسا کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب اس قوم پہ آ جائے جس کو میں دعوت اسلام دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول دعا کرے اللہ اس قوم کو چھوڑ دینا، ان کی مغفرت کرنا، ان کو بخش دینا، ان کو پکڑ مت کرنا، اس لیے فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو معلوم نہیں ہے کس کو مار رہے ہیں، ان کو نہیں علم نہیں ہے اس چیز کا، علم ہوتا تو کیوں مجھے تکلیف دیتے تھے۔ اندازہ لگائیے، تو وہاں بھی آپ نے بد دعا نہیں دی۔ دوسرا واقعہ طائف کا اٹھا لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ نے اسلام کی دعوت دی، قوم نے ایمان نہ لایا، قوم کے سرداروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اوباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے، اس حد تک پتھر مارے کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جوتیاں بھی خون میں بھر گئی، خون اتنا بہا کہ وہ نیچے اتر کر جوتیوں میں چلا گیا، اتنا مارا آپ کو۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا کر بیٹھے تو فرشتہ آسمان سے آیا جو ملک الجبال تھا، پہاڑوں کا فرشتہ، کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیتا ہوں۔ رسول نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں لوگ ایمان لائے، اور جنگ فتح مکہ کے اندر فتح مکہ ہونے تک طائف کے لوگ ایمان لائے تھے اور بکثرت جو ہے اس جو ہے مورکے میں شامل تھے، اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شامل تھے، ایمان لا چکے تھے. کب؟ طائف میں پہنچنے، مطلب طائف میں آپ نے دعوت دی، فتح مکہ سے پہلے طائف کی اکثریت لوگ ایمان لا چکے تھے. اندازہ لگائیے، آپ نے وہاں بھی بد دعا نہیں دی، یہاں لیکن بد دعا دے رہے ہیں، ہے نا؟ لعنت ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو، الفاظ کس کے ہیں بد دعا کے؟ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہے، جو بہت بزرگ فرشتے ہیں، یاد رکھیں بہت بزرگ فرشتے ہیں، وہ بد دعا کے الفاظ دہرا رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی، وہ من مانا نہیں کرتے، فرشتے کوئی کام دل سے نہیں کرتے. اور اس بد دعا پر کہ جو رول امین ہے وہ فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، اور اس بد دعا پہ آمین کون سی ذات کہہ رہی، وہ بھی دیکھیے آپ ذرا، جس کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، جو عالم کے لیے رحمت ہے، اگر وہ بد دعا دے تو اس کا مطلب بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے، جبھی نبی مجبور ہے بد دعا دینے پر. سمجھ رہے نا بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سیرت میں جو ایک واقعہ آتا ہے جہاں آپ نے بد دعا دی، چھوٹا موٹا تو آپ نے کہا لوگوں سے، لیکن جو واقعتاً جو بد دعا کے الفاظ ہیں، ایک یا دو واقعات ملتے ہیں، اجتماعی طور پر آپ نے قوم کو بد دعا دی، جس نے 70 حفاظ کو جو عالم دین تھے ان کو دھوکے سے بلا رہا کہ ہمیں اسلام سیکھنا ہے، جب وہ آئے تو ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے 30 دن تک بد دعا دی ان کو فجر کی نماز میں قنوت پڑھ پڑھ کر، اللہ نے روک دیا. دوسرا آتا ہے سیرت کے واقعات کے اندر کہ آپ نے چند کافروں کو بد دعائیں دی، بہت مختصر ہے، بہت مختصر. جیسا کہ ایک شخص تھا، غالباً یہ ابو لہب یا ابو جہل کا، بہرحال میں بھول رہا ہوں کس کا بیٹا تھا، اس نے رسول اللہ کو بڑی اذیتیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دے کہ اللہ کے کتوں میں سے کتا تجھے کھائے. اور بہرحال ان کے والد جو ہے ابو لہب یا بہرحال ابو جہل میں بھول گیا کون تھا، وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ نے بد دعا دی، اس لیے کہ نبی نبوت کا اقرار تو نہیں کیا تعصب کی بنیاد پر، لیکن جانتے تھے نبی حق ہے. اپنے بیٹے کو ہمیشہ بیچ میں سلاتے اور لوگوں کو اطراف سلایا کرتے تھے. پھر بھی ایک واقعے میں سفر پر تھے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے، ایک شیر آیا اور سب کچھ چھوڑ کر صرف بیچ میں سے اس کو اٹھا کر لے گیا اور مر گئے، کھا گیا. تو بہت چند واقعے تھے جب رسول اللہ نے بد دعائیں دی لوگوں، بہت ایسے کہ بالکل انگلیوں پہ گنے جا سکتے، بس چند، اور اکثر اس میں سے کافروں کو دی، جتنی ہے پورے کافروں کو ہے، وہ قوم کو دی، اس فرد کو دی، مومنوں کو، مسلمانوں کو نہیں دی، صحابہ کو نہیں دی کبھی، اپنی قوم کو نہیں دی، کافروں کو دی اس میں سے، اپنی قوم کے کافر لوگوں کو دی، مسلمانوں کو نہیں دی. یہاں لیکن کہہ رہے ہیں آمین، لعنت، ہلاکت، بربادی، برائی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پا لے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین، تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، آپ نے آمین کہا، اللہ قبول کر، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر اس بات کو. تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہم مہینہ ہم پر اور آپ پر جا رہا ہے، کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے ہم اور آپ مستحق ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے اس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں ہمیں، تو کوئی مذاق نہیں اور کوئی معمولی چیز ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے، بہت ہی زیادہ کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہیں جبھی نبی ہمیں جو ہے بد دعا دے رہا ہے، ورنہ نبی بد دعا نہیں دیتے قوم کو، یاد رکھیے. تو اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیے. تیسرا آپ نے فرمایا لعنت، ہلاکت، بربادی اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے. یہ تین عمل بڑے بہت برے کہ نبی نے اپنی قوم کو بد دعا دی. ظاہر سی بات ہے اس میں کافروں سے آپ خطاب نہیں کریں، رسول اللہ پر درود تو وہی بھیجیں گا جو مسلمان ہیں، والدین کی خدمت تو وہی کریں گا جو مسلمان ہیں، کافر کیوں کریں گے، وہ تو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، بوڑھے گھروں میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، ہے نا، ہم ہی کریں گے ان کی خدمت، ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ کافروں کے لیے نہیں ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو پتہ چلا یہ بد دعا کے مستحق ہم ہی لوگ ہیں، مسلمان ہیں. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو آفر دیا، یہ آفر لے لیجیے، لیا تو ٹھیک، نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں. ایک ہوتا ہے آفر ہے، لینا بھی پڑے گا، نہیں لیا تو اس کی یہ سزا ہے. تو بس رمضان آفر اگر ہے تو ایسا آفر ہے جو کمپلسری آفر لینا ہی پڑے گا آپ کو، نہ لیا تو نبی کی بد دعا کے مستحق بنیے، اس لیے کہ وہ مہینہ جو جہنم سے نجات دلا رہا ہے، جنت میں داخلہ کرا رہا ہے، اعمال کی مغفرت کرا رہا ہے، روزے سفارش بننے والے ہیں اور کئی اس کے فائدے، اور اس کے بعد بھی اگر اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکوں تو پھر تو بد دعا کا مستحق ہوں میں. پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کہ وہ لوگ مستحق ہیں جو رمضان کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں اپنے خراب اعمال میں، اور توبہ نہیں کر کے اور مغفرت اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، مغفرت نہیں کراتے اپنے رب سے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعنت ہے اس شخص پر جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ. تو اسی لیے میں نے کہا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اپنے ہاتھوں سے برباد مت کیجیے. آئیے اب روزوں کے تعلق سے اس کے چھوڑنے کا انجام کیا ہے. بہت سے لوگ روزہ اور رمضان کے فائدے نہیں سمجھتے. رمضان کا چھوڑنے والے کا حالت یہ ہے کہ وہ نبی کی بدعا کا مستحق ہے، روزوں کے چھوڑنے والوں کا کیا ہوگا؟ آج روزے کا چھوڑنا بہت عام ہو چکا ہے نا، بلکہ کبھی کبھار تو لوگ فیشن کے طور پہ روزہ چھوڑتے ہیں. آپ بولیں گے فیشن کے طور پہ روزہ چھوڑنا کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کہ اب یار چار دن پانچ دن کنٹینیو روزہ رکھا تھا، تھوڑا سا چینج چاہیے، ہے نا، تبدیلی ہونا. کیا کنٹینیو ایک مہینے کے روزے، چینج، چھوڑ دیا روزہ. وہ چار دن سے رکھ رہا تھا، اب ایک دن چھوڑ کے پھر اگلے رکھیں گے. کچھ لوگ روزے چھوڑتے ہیں خاموخواہ کی کمزوری جو ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہے. جسمانی اعتبار سے تو ماشاء اللہ دکھ رہے ہیں، یہ کوئی دیکھ کر بول ہی نہیں سکتا کہ یہ دس دن کیا ایک سب دن میں ان کو بھوکا رکھے تو انہیں کچھ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ان پہ کمزوری تاری رہتی، ذہنی کمزوری کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں، ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، ہم لوگوں کو تو عادت نہیں، ہم کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کبھی بھوکے نہیں رہے تو ہم کیسے روزے نہیں رکھ سکتے اور روزے چھوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی عادت کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ، عادت ایسی گندی عادت ہے، کیوں پالی جو فرائض سے آپ کو دور کر دی. بھائی وہ تمباکو کھائے بغیر اپنے کو جیے نہیں جاتا تو اپنے کو ضروری ہے. بھائی وہ سگریٹ کے بغیر تو اپنا معاملہ حلیچ نہیں ہوتا تو اپن روزے نہیں رکھ سکتے. بھائی فلاں وہ اپنے کو عادت ہے، حقہ پیتے ہیں، فلاں کرتے یہ کرتے اور اس وجہ سے میرے کو بہت مشکل ہے کہ میں جو ہے روزہ رکھ سکوں. سبحان اللہ، ہے نا، کیسے کیسے بہانے بنتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے، عجیب و غریب بہانے. کوئی فیشن کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے، کوئی اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے وہ کمزور ہو جائیں گا، ہوتا نہیں کبھی بھی ہو لیکن لگتا ہے اسے، ہے نا. کوئی اس لیے روزے چھوڑ رہا ہے کہ جو ہے اس کو کچھ عادت اور لت لگ چکی ہے. کوئی اس لیے روزے چھوڑ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں رکھتے تو میں کہہ کیوں رکھوں، ہمارے ماحول میں کوئی مسلمان روزے نہیں رکھتے تو ہم کہہ کے لیے رکھنا. ایسے بھی علاقے آپ کو ملیں گے جہاں لوگوں کو رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں یہ نہیں معلوم ہے، معلوم آپ کو ایسے ہی ملیں گے. میں نے پچھلی بار ایک واقعہ سنایا تھا ایک مقام کے بارے میں. میں نے ایک صاحب سے تفصیلات لی، ان کے پاس ایک نوکر تھا، وہ کام کرتا تھا اور وہ صرف محرم میں چھٹی لیتا تھا اور وہ سال بھر اورنگ آباد میں کام، کسی اور علاقے کا تھا، وہ بہار کے، سال بھر یہاں رہتا، محرم کے ایک مہینہ چھٹی لیتا، بالکل ایک دم عقیدت سے نہیں، چھٹی ہونے میں کوئی چالیس دن کی، تین دن پہلے جاتا تھا اور چار پانچ دن بعد میں آتا تھا. جب اسے پوچھے کہ بھائی تو محرم کی چھٹی کیوں لیتا، رمضان میں جا، عید پہ، بقرعید پہ جا، تو کہا رمضان اور بقرعید کیا رہتی، تم لوگ یہیں مناتے؟ بولے ہمارے پاس تھوڑی ہوتی ہو. مطلب آپ کے پاس کیا مناتے ہیں؟ ہاں بس محرم مناتے، بولے پورا ایک مہینہ تعزیے بٹھاتے اور یہ کرتے اور تعزیے اٹھاتے، ناچتے گاتے فلاں کرتے. یہ حالت ہے ان کی کہ وہ رمضان نہیں مناتے، محرم رہتا پورا تیس دن عبادت کا مہینہ اور سواریاں اٹھا کر اس کو آخری میں بٹھا دیتے اور یہ ان کے لیے عبادت ہے محرم. ہاں رکھتے کچھ لوگ روزے، وہ بہت دیندار تقوی والے رہتے، ہم سب تو نہیں رکھتے. ایسی حالت علاقوں کی جن کو معلوم نہیں کہ محرم میں روزے رکھتے ہیں، وہ معاف کرنا رمضان روزے کا مہینہ ہے، وہ محرم مناتے ہیں رمضان نے، اندازہ لگا. ایسے بھی لوگ ہیں بےچارے جن کو علم نہیں دین اور شریعت کا. ٹھیک، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو ٹھیک، لیکن ہم تمام کو معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم روزوں کو اس طرح سے ضائع کریں، چھوٹے چھوٹے ایسے بہانے بنائے روزہ چھوڑنے کے لیے، تو کیسا ہوں گا؟ سب نہیں رکھتے تو میں نہیں رکھتا، یہ بہانہ بھی اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے. یاد رکھیے، تو روزے رکھیے، روزے بڑی اہم چیز ہے، یہ فرض عبادت ہے. کوئی شخص کس کو بنا کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے. شرعی عذر کیا کیا ہے انشاءاللہ اگلے اس میں آئیں گے. پھر بھی شرعی عذر صرف تین چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک سفر میں آپ مسافر ہے اور سفر کی تکلیف سے روزہ نہیں ہو سکتا، دوسرا بیمار ہے، اور تیسرا عورت ہے کہ حیض اور نفاس کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے، بس ختم، باقی سب کو روزے رکھنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بچے اور پاگلوں کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ والے، بچوں کو روزہ ہے نہیں، پاگلوں کو نہیں، جو بالغ ہو جائے ان کو ہے. سوال یہ ہے کہ ہم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں، اس کی جڑوں کی طرف جائے، اس کی اہمیت کی اہمیت تو سب جانتے ہیں، کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی وجوہات جب نکالی جاتی ہے تو وہی نکلتی ہے کہ والدین بچوں کو بھی ٹریننگ ہی نہیں دیتے اس عبادت کی. بھائی روزہ بالغ ہونے کے بعد ہے، ہاں ٹھیک بالغ ہونے کی بات ہے، صحیح بات ہے. سوال یہ کہ اگر آپ کا بچہ دس سال میں بالغ ہو رہا ہے تو کیا دسویں سال سے پورے تیس روزے رکھنا شروع کر سکتا ہے؟ وہ اس کی ٹریننگ دینا پڑیں گی آپ کو پہلے سے، جب بالغ نہیں ہے تب سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو روزہ رکھاتے تھے. کسی نے پوچھا امیر المومنین چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی تو روزہ ان پہ فرض بھی نہیں ہوا، کہا عادت عادت عادت کیسے ہوں گی، اچانک دسویں سال بارہویں سال بچہ بالغ ہو جائے تو کیسے عادت ہوں گی تیس سال کی اس کو، جب تک اس کو بچپن سے شروع نہ کیا جائے. پانچ سال میں تین چار روزے، چھ سال میں سات آٹھ روزے، آٹھ سال کے اندر دس بارہ روزے، نو سال کے اندر پندرہ روزے، اور دس سال سے بالغ ہو بیٹا آپ تیس چالو کر دو پورے، ٹھیک. اور یہ روزے جو وہ بالغ ہونے سے پہلے رکھتا ہے اس کا اجر انشاءاللہ اس کو ملیں گا، اور اصل اجر اس کے والدین کو ملیں گا. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بچے بالغ نہ اور حج کرے تو اس کا اجر والدین کو ملتا ہے ان کے اجر کا. تو یہاں سو روزے کب ملیں گا؟ اب عادت نہیں ڈالی، اور بالخصوص خواتین میں تو روزہ چھوڑنا اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ ہمارے ماں کے گھر میں کبھی ہم نے روزے رکھے ہی نہیں. شادی کے بعد کبھی شوہر بڑا روزے رکھو تو ہم نے نہیں رکھے، ہم کو عادت نہیں. روزہ رکھے تو ہمارے ہاتھ پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہاں پورے دن بھر ٹیڑھے ہاتھ پر لے کے پڑے رہیے، لیکن روزہ فرض ہے. فرض فرض سمجھیے کس کو بولتے ہیں، ذرا سے چکر، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا، یہ ہونا، یہ وجہ نہیں. ہاں یہ کوئی کہے کہ فیٹس آتے ہیں بھائی روزہ رکھنے سے، یہ تو جینوئن کاز ہے بھائی. شوگر ہے، انسولین لینا پڑتا ہے، جینوئن، بالکل صحیح ہے، بالکل چھوڑ دیجیے آپ روزہ. بیماری ہے سخت، بالکل چھوڑ دیجیے آپ. فلاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خالی چکر آتے کچھ نہیں. آپ ایک دن چکر میں، پورا دن چکر میں پڑے رہیے، اگلے دن خود آدمی کو عادت ہو جاتی ہے رکھنے کی. اس لیے کہ والدین نے کبھی بچپن میں رکھا ہی نہیں، لاڑ کی بیٹی ہے، لاڑ کا بیٹا ہے، روزہ نہیں رکھنے دیا. کبھی ہوتا ہے بچے جوش میں بولتے ہیں روزہ رکھنا ہے، والدین بولتے ہیں نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے. بچے کو میرے کرکٹر بنانا ہے، کب سے ٹریننگ دے رہے آپ اس کو؟ دو سال کی عمر سے. بچے کو روزدار بنانے کے لیے پھر پانچ سال سے ٹریننگ نہیں دیں گے اس کو. بچے کو میرے فلم اسٹار بنانا ہے تو دو تین سال سے اس کو ٹریننگ اسکول میں ڈال رہے ہیں، ڈرامہ اسکول میں ڈال رہے ہیں، ایکٹنگ اسکولس میں ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ جبھی تو پھر روزہ جب بالغ ہونے پہ فرض ہوں گا، اگر اس کو روزے دار بنانا ہے تو بچپن سے پریکٹس بڑھا روزے کی اہمیت رہتی ہے. بچہ دو تین سال کا اہمیت بتائیے تو ہم بھی رکھیں گے نا امی. تو آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیے، چار یا پانچ سال میں آپ کو ضرور روزہ رکھاؤں گا، لیکن آپ پہ روزے بیٹا نو سال دس سال میں فرض ہوتے ہیں، لیکن آپ ضرور رکھیں گے. پھر وہ خوش ہوتا اگلے سال پانچ سال کا تیار رہتا مجھے رکھنا. پھر پانچ سال ہو بیٹا آپ کو دو تین روزے تو رکھنا پڑیں گے تاکہ آپ کو ابھی فرض نہیں ہے لیکن عادت ہو. بچہ بولیں گا اچھا میں ضرور رکھوں گا. پھر دو تین روزے تب رکھا، پھر اگلے سال اور چار پانچ رکھا، اور اگلے سال آٹھ رکھا، اگلے سال پندرہ رکھا، بیس رکھا، اور ماشاء اللہ بالغ ہوا تو اس کو پریکٹس تھی بیس بیس روزے، اب اس نے تیس رکھ لی اور کنٹینیو پھر زندگی بھر رکھتا رہا. اب آپ نے اس کو بالغ ہونے تک ایک بھی روزہ نہیں رکھایا، کھٹ بول کے دس سال کی عمر ایسی گزر جاتی. آ گئے اب تیس روزے کہاں سے رکھے جا سکتے، اب پریکٹس شروع ہو رہی. بیٹے دو رکھو یہ سال، دس سال عمر دو، چار رکھو اگلے سال گیارہ سال عمر، پانچ رکھو. ارے بھائی پریکٹس پہلے کروا دی. کرکٹ پلیئر بنانا ہے نا تو اگر جونیئر ٹیم میں ڈالنا ہے آپ کو انڈر سیونٹین، تو اس کی پریکٹس ہوتی سات سال سے پہلے سے. تو جب انڈر سیونٹین کھیلیں گا، ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں انڈر سیونٹین کھیلیں گا تو سترہویں سال پریکٹس دے رہے اسے کرکٹ کی. اب کہاں سے جاتا ہو ستائیس سال میں، تو بڈھوں کی ٹیم تو کوئی نہیں، وہ ختم ہو گیا. وہ انڈر سیونٹین نہیں کھیلا تو نائنٹین نہیں کھیلتا، اب تو بڈھا ہو جاتا سیکھنے تک. تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس دن گاڑی چلانا ہے نا اسی دن ہم سیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوئے. سمجھیے تھوڑا اس کی اہمیت کو جانیے. روزے کی بڑی اہمیت ہے، بنا کسی شرعی عذر کے روزہ مت چھوڑیے، مت چھوڑیے اس کو، لازم جان لیجئے. تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت یہی تو اجر دلاتی ہے. فجر میں اٹھنے کی مشقت، ٹھنڈے پانی سے وضو کی مشقت، غسل لینے کی مشقت، تمام چیزوں کا تو اجر پاتے ہیں ہم لوگ. مومن ہر نقصان اور ہر فائدے کا فائدہ اس کو جو ثواب ملتا ہے، تو یہ مشقت ہے، فائدے مند ہے. تھوڑے چکر آتے آنے دیجئے جی، ہاتھ پہ ٹیڑھے ہوتے ہونے دیجئے، کتنے دن ہوں گے دیکھتے ہیں، کتنے دن ہوتے، دو چار پانچ دن میں آدمی ہوتا ہے. نہیں ہاں کوئی بہت مجبور ہے بیچارہ، نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، لیکن ایسی سخت مجبوری ہے بیچارے کی کہ اگر کام نہ کرے تو کھانا نہیں مل سکتا، اور کام یہ ہے کہ بیچارہ حمال ہے، اور حمالی بغیر کھانا کھائے کے نہیں کر سکتا بیچارہ، وزن اٹھانا پڑتا. ہوتے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ بھوکوں مرتے ہیں، تو کیا کرے بیچارہ. اس کے مالک سے کہتا ہے مجھے مہلت دو تھوڑی سی کہ میں دوپہر میں کام نہ کروں، بس باقی میں صبح شام ضرور کروں گا آپ کا کام. مالک بولتا ہے مہلت تو نہیں، اس لیے کہ غیر مسلم یا مسلمان نہیں تو مہلت تو نہیں بھائی، کام تو کرنا پڑے گا. جس میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر روزہ رکھوں تو پھر حمالی کروں اور اپنا پیٹ پال سکوں، اور ایک مہینہ بغیر کھائے پیے کہ نہیں جی سکتا انسان. یہ مجبوری کی شکلیں ہیں یاد رکھی. اللہ انشاءاللہ ان کی مجبوری کے اعتبار سے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی زندگیاں جی رہے ہیں. تو روزے چھوڑنے کا کوئی شرعی عذر ہمارے پاس موجود نہیں ہے یاد رکھیں، سوائے بیماری اور سفر کی. تو بیماری اور سفر کے علاوہ روزے کوئی نہ چھوڑے، اس کو طے کر لے کہ تو رکھنا ہے بھائی، چاہے جو بھی ہو روزہ تو نہیں جائیں گا. اس لیے کہ روزہ خور لوگوں کا کیا انجام ہوں گا، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث جو ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کا الفاظ اس طرح ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے جا کھڑا کر دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، بہت اونچا پہاڑ تھا. تو انہوں نے مجھے اپنے میرے بغل سے اٹھایا دونوں نے مجھے، اور بغل سے اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا. جب میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا تو شدید چیخ و پکار میں نے سنی، بہت لوگ چیخ رہے اور چلا رہے تھے، وہ جہنم کا منظر تھا اور بہت چیخ و پکار تھی. میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے، پیر اوپر تھے اور سر نیچے تھا، اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے ہونٹوں سے پیچھے کی طرف، اور ان کے منہ سے خون گر رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے تھے، افطار کرتے تھے، مطلب کھانا کھاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے، سب سے پہلی چیز جہنم میں ہونا، خود آگ میں ہونا ہے. جہنم کا ہر عذاب آگ کے اندر ہی ہوتا ہے، جہنم میں ہونا آگ میں ہونا ہے، آگ کی تکلیف وہ اندازہ لگائیے. دوسرا، الٹے لٹکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے ہی پتا ہوں گا، کبھی کسی نے مذاق سے بھی آپ کو ہوتا ہے نا، ہیلتھ کلب میں بچے جاتے ہیں ہمارے نوجوان، وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں، بعد میں جب پوری کثرت ہو جاتی ہے تو ایک دو منٹ، آدھا منٹ، کچھ سیکنڈ کے لیے مشینیں ہوتی الٹا کر دیتے ہیں، بلڈ فلو نیچے بھی ہونا فلاں مطلب جو بھی، اس کے فائدے بھی اپنی جگہ، زیادہ ہوں گا تو آدمی خراب، نقصان اس کے، بلکہ خون جم جائے گا سر میں، لیکن تھوڑا سا فائدے مند ہوتا ہے الٹا ہونا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں. کوئی مذاق میں کبھی مشین کو لاک کر دے اور ایک منٹ الٹا کر دے تو اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ سے سر گھومتا رہتا ہے آپ کا، ہے نا، تکلیف بہت ہوتی ہے الٹے لٹکنے کی. اس لیے کہ بلڈ فلو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، دل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کو اوپر پمپ کرنا پیروں کی طرف، تو وہ کیا کرتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اور پورے خون کو نیچے کی طرف چھوڑ دیتا ہے، لا کے پورا جسم کے نیچے، اس لیے لال ہو جاتا ہے آدمی اس سے. اب اندازہ لگائی الٹے لٹکنے کی تکلیف، جہنم کی تکلیف. اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ جب جبڑا چیرا جائیں گا، بلڈ کا فلو پورا نیچے کی طرف ہے، خون ویسے ہی نیچے کی طرف دباؤ مار رہا ہے، اس لیے کیا آپ الٹے لٹکے ہیں، اور اس پر کوئی آپ کا جبڑا چیر دے تو کیا رفتار سے خون باہر نکلیں گے اندازہ لگا سکتے آپ؟ اور جب خون جسم سے نکلیں گا تو کیا شدید تکلیف نسیں دیں گی؟ جب اس میں خون کم ہوں گا تو پوری وینس کھینچنا شروع ہو جائیں گی، جسم میں جب خون نہیں ہوں گا تو نسیں پوری کھینچنا ایک دم وہ پریشر میں آئیں گی، اس لیے کہ اس کی جان جانا شروع ہو جائیں گی، مرد جسم ڈیتھ ہو جائیں گا نا، اس لیے کہ اس کو آکسیجن نہیں ملیں گا. تو خون نیچے کی طرف بہہ رہا ہے، نسیں کیا تکلیف دیں گی، اندازہ لگائے اس کی شدید تکلیف کا. اور بالکل ایک انسان لٹک جائے اور خون نکل جائے تو کیا تڑپ کر موت آئیں گی اس کی، ہر خطرہ اس کی موت کو اس کو دعوت، لیکن اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، پھر لٹکے ہوئے رہیں گے، پھر جبڑے چیرے جائیں گے، پھر خون نکلیں گا، پھر مریں گے، پھر لٹکے ہوئے رہیں گے، پھر جبڑا چیرا جائیں گا، پھر خون نکلیں گا. اندازہ نہیں، بہت سخت سزا ہے. سننا اچھا لگتا خالی ایسا سراسری، ہاں الٹے لٹکے ہوئے، ذرا کبھی آدھا گھنٹہ لٹک کے دیکھیے، پتا چلتا ہو سکتا مر بھی جائے، آدھا گھنٹہ بہت لمبا وقت ہوتا لٹکنے کے، مر جاتا ہے. پولیس بھی اگر چور کو الٹا لٹکا کے مارتی ہے نا تو کچھ مخصوص مار کے پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے تو مر جائیں گا آدمی، ان کو معلوم ہے، دو منٹ مارا پھر اس کو کھڑے کر دیتے ہیں، پھر اس کو الٹا کرتے ہیں تو مر جائیں گا آدمی، آدھا گھنٹہ لٹکے گا تو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کتنی شدید تکلیف ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے، اس کا نام ہی ایک ودود ہے، غفور ہے، معاف کرتا ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے، ہے نا، رحمان ہے، بہت رحم کرتا. اس کے بعد بھی اگر اس سزا دی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا، اگر ایک باپ بہت رحم دل ہے اور شفقت والا اپنے بچوں پر، اور اگر سزا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اتنا گھنونا جرم کیا کہ سزا کے مستحق ہے اس کے باپ کی اچھی صفتیں اور اچھا ہونے کے باوجود بھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو رب العزت اتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے جو ہے محبت کو 99 حصے، 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے اپنے لیے رکھے، اپنے لیے ریزرو رکھے، ایک حصے میں اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں میں شفقت کرتے ہیں، جن اور انس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، کتنی محبت کرتے ہیں جانور ایک دوسرے سے، انسان. تو یہ تمام لوگوں کی محبت پارٹ ون ہے، اور 99 پارٹس اللہ نے 99 حصے اپنے لیے ریزرو رکھے، کتنی محبت کرتا ہے. لیکن وہ محبت کرنے کے باوجود وہ اصول پسند ہے، اس کے اپنے رولس ہے جو اس نے بتا دیے، ڈکٹیشن کر دیا، ہم کو یہ فرائض ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں تو اس کے بعد مجھ سے امید مت کرنا، میرے رحم اور غفور اور میرے ودود ہونے کی کوئی تم کو فائدہ نہیں ہونے والا. اس لیے کہ جہاں وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، اسی کے برعکس وہ جو ہے جبار ہے، قہار ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، دبا سکتا ہے، اس کی مجھ سے طاقت ہے، کرتا نہیں ہے لیکن کر بھی سکتا ہے، وہ مالک ہے اپنی مرضی کا. تو یاد رکھیے، یہ نہیں سر اللہ تو میں معاف کرنے والا ہے، معاف تب کریں گا جب آپ اچھے عمل کر کے جو نہ ہو سکے توبہ مانگے، یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کرے اور اللہ سے امید کرے کہ میں توبہ نہیں ہوتا. تو اللہ اتنی سخت اور دردناک سزائیں بھی دینے والا ہے ان لوگوں کو جو روزہ چھوڑتے ہیں. تو اللہ کے لیے روزہ آپ مت چھوڑیے، خاموخا چھوٹے چھوٹے بہانے روزے کی وجہ نہیں. آج بھائی فلاں ہے میں روزہ چھوڑ دوں, آج کھیلنے جا رہے روزہ چھوڑ دو, آج فلاں ہے روزہ چھوڑ دو, آج یہ ہے روزہ چھوڑ دو, آج دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے. سبحان اللہ, دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے. روزہ تو یہ ویسا بھی نہیں نا کہ نماز سے پانچ وقت آ رہا دن میں, ایک بار سال میں آ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں, جائز ہے نہیں, وہ تو پڑھنا ہے وہ بھی, لیکن روزہ تو ایک ہی بار آ رہا ہے. کم از کم اس میں تو کچھ مستعدی اختیار کیجیے, مضبوطی. بیماریاں ہیں, مشکلیں ہیں, یہ الگ چیز ہے یاد رکھیں. لیکن جب بیماریاں نہیں, اللہ نے صحت دی, صحیح استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ پھر بڑھاپا آ جائے, پھر احساس ہو اور پھر روتے رہے اپنے رب کے سامنے. لیکن اب وہ موقع تھوڑی ملے گا عبادتوں کا پچھلا. تو اللہ نے جسم دیا ہے, مرد ہو, عورتیں ہوں, بچیاں ہوں, بچے ہوں, عادت ڈالیے ان کو بچپن سے, سکھائیے ان کو روزہ, مضبوط انسان بنائیے. ایک مرد مومن بنانا ہے لوگوں کو, بچوں کو اپنے, تو بچپن سے ان کو پریکٹس کروانا پڑیں گے. نماز فرض ہوتی ہے 10 سال پر, مانو آپ, بچے پہ نماز فرض 10 سال پہ ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں 7 سال سے مسجد لے جاؤ. کیوں؟ ٹریننگ, 3 ایئرس پرائر ٹریننگ چالو ہے اس کی, کہ 7 سال کا ہوں گا تو 2 ٹائم چلیں گا, 3 ٹائم چلیں گا, ظاہر سی تو فجر عشاء میں آپ ڈریں گے اکیلا لے جانے کو, نکل گیا کر گیا تو, ظہر اثر میں کوئی بات نہیں, مغرب میں کوئی بات نہیں, ٹریننگ شروع ہو جائیں گی 7 سال سے. اور 10 سال میں نہ جائے, جب فرض ہو جائے تو اسے مارو. تو یہ روزے کے لیے بھی کہوں گا میں, ٹریننگ شروع کر دیجیے اس کی 4-5 سال سے, 6-7 سال سے, 10 سال سے اس پہ روزے فرض ہیں. جب وہ تیار ہو جائے اپنی ٹریننگ لے کر روزوں کے لیے, مضبوط ہو جائے, اور پھر کیجیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی, ایگزامس ہے, 10th ہے, 12th ہے, اللہ کے سامنے آپ بول سکیں گے 10th ہے, 12th ہے؟ کیوں اللہ نہیں پوچھیں گے 10th تھا تو گھومنا چھوڑا, شادیوں میں جانا چھوڑا, اپنی خواہشات چھوڑی, رسم رسمانے چھوڑے؟ نہیں, وہاں تو ہو رہا, چچا کی شادی میں جا رہے ہیں, ان کے رسم میں جا رہے ہیں, ان کے رجگوں میں جا رہے ہیں, ان کے سانچک میں جا رہے ہیں, ان کے فلانے میں جا رہے ہیں, ان کے جمعوں میں جا رہے ہیں نا, جمعہ کیوں؟ جب تو آپ نے سب کیا, جب کیسا وقت نکالا, جب کیسا بھوکا, تو کیوں میرے دین کے لیے آپ سے نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھیے, بہانے نہیں ہو سکتے والدین کے لیے. 10ویں ہے, 12ویں ہے, 11ویں ہے, عبادت معاف ہے کہ عبادت نہیں؟ بھائی 10ویں تھا, اللہ بولیں گا ٹھیک ہے 10ویں تھا, بالغ ہوا تو اللہ 3 سال کا ایگزمشن دیجیے اس کو کہ 12ویں تک. پھر بیٹے انجینئرنگ ہے, جب بچے کو آپ یہ سکھائیں گے کہ 10ویں 12ویں میں روزے چھوڑو, تو بولیں گا انجینئرنگ تو رہے میں, میڈیسن تو رہے میں. اب اندازہ لگائیے 20-25 سال کہیں تک روزے نہیں رکھا اس نے, اس کے جواب دے والدین ہے. اور جو روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو کیا ایگزام سے فرق پڑتا ہے؟ روزے ایگزام پہ کیا اثر ڈالتے ہیں مجھے بتائیے, سوائے اس کے کہ سائیکولوجیکلی ہم نے خامخواہ کے اثر لیا ہوا ہے, سائیکولوجیکل اثر لیا ہوا ہم نے صرف رمضان اور کمزوری. کوئی کمزوری نہیں ہوتی, سب کے وزن بڑھتے بعد رمضان, گن لیجیے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد, ہے نا. اور ویسے بھی رمضان ہمارے لیے فاسٹنگ کا منتھ تو بس نام کو رہتا ہے, فیسٹنگ کا منتھ ہے, کھانے پینے کا مہینہ ہے نہیں ہے. اب رمضان شروع ہو جائیں گے, دیکھیے آپ بازاریں کیسے کھانے پینے سے بھر جاتے ہیں. ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہے, ہم یہ علامت بتاتے ہیں کہ ہمارے روزے کا مہینہ آیا. اور روزے بولے تو بھوکے رہنے کا نہیں, ہو تو غیر مسلم بولیں گے بابا بابا تندور گڑ گئے, ابھی سے گڑنا شروع ہو گئے نا, مرغ مسلم لٹکے ہوئے بالکل, کیا جانے والا بےچارا نہیں بھی کھا سکتا تو دیکھ دیکھ کے مزہ لیتے ہو جاتا پورے بازار سے, ہوتا ہے نا. تو یہ تو کھانے پینے کا دن ہے, ہوٹل دیکھیے آپ. رمضان کی تیاری مسلمان, اب دیکھیے مسلمان رمضان کی کیا تیاری کرنا چاہیے تھا, عبادتوں کے لیے تیار ہو جانا تھا, صدقہ اور خیرات کے لیے ہونا تھا, اور یہ قوموں میں یہ بات عام ہونا تھا کہ مسلمان تیار ہو رہے ہیں عبادت کے لیے. لیکن ہم کس چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ نیوز پیپر گواہی دے رہے ہیں نا, کل فوٹو آ گئی انگلش مراٹھی نیوز پیپر میں, مسلمان رمضان کے پوتر مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور جتنے فوٹو آتی سب کی سب ہوٹلوں کی تھی, مسجدوں کی نہیں آئی, پورے ہوٹلوں کی فوٹو آئی کل. کیوں؟ تو ان کے نزدیک مسلمان رمضان منا رہا مطلب کھانا پینا کر رہا. اگر ان کے پاس یہ بات معروف ہوتی اور مسلمان بتاتا کہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے, تو وہ تصویریں الگ دیتے, مساجد کی دیتے, لوگ دعائیں کرتے بیٹھے دیتے, حرم کی کچھ تو بھی ایسی دیتے تھے. ان کو معلوم مسلمان رمضان کی تیاری کیا کریں گے, بازار اور ہوٹلے, اس کے علاوہ کیا چلتا ہے, کپڑا بکتا اور کھانا بکتا. تو بس وہی فوٹو دیا اس نے, پھر وہ لوگ کیا کریں گے, وہ لوگ تھوڑی جانتے ہیں کیا ہے, ان کو تو جو دکھ رہا ہے وہ سمجھ رہے یہ اسلام ہے. تو یہ تو تصور, یہ پکچر دیتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی عبادت کا. رمضان عبادت کا مہینہ, کھانے پینے لباس کا مہینہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے رمضان میں بھی کھاؤ پیو اور لباس پہنو, اس کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں میں جو پکچر گیا وہ یہ, رمضان آیا تو کیا سوچتے بچے کے نئے کپڑے ملیں گے, عید ہوں گی. رمضان آیا تو کئی بچوں نے یہ بولا آپ روزے رکھیں گے اور عبادتیں کریں گے اور ڈیڈی قیام اللیل ہونے والا ہے اور جو ہے شب قدر کی تلاش اپن کریں گے ہر سال. ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں, رمضان آتا تو بچے کیا بولتے ہیں اور باپ بھی بچوں کیا سکھاتا, بیٹا رمضان آ رہے ہیں نئے کپڑے ملیں گے, تو سلا رمضان تو صرف نئے کپڑے, اس کے دل میں کبھی زندگی بھر عبادت کی طلب نہیں ہوتی, اس لیے کہ نئے کپڑے اس کے ذہن میں بھرے ہوئے رہتے ہیں. تو ہم نے وہ ماحول نہیں بنایا رمضان کا جو اس کی حقیقت تھی. یاد رکھیں, اس مہینوں کو چھوڑنے والا بدعا کا مستحق ہے, ان روزوں کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے. اس مہینے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا, یہ دنیا اور آخرت کو اپنے برباد کرنا ہے. تو لہٰذا اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائے, مرد عورتیں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب اس مہینے کو منانے کے لیے تیار ہو جائے, کمر بستہ ہو جائے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو کمر بستہ ہوتے, صدقات خیرات اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کے لیے، تو بس تیار ہو جائے عبادتوں کے لیے، اور اس مہینے کو واقعی عبادت کا اور تلاوت قرآن کا اور شب قدر کو ضرور پانے کی بہرحال کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔